kontestacja. Wrzesnia jest w tej chwili, poniedziałek 21 godzina, czyli czas na główne wydanie kontestacji, jak co poniedziałek, jak o tej porze, jak zawsze. Jesteśmy tak zupełnie zaskakiwani, tak, nie zaskakujemy was w ten sposób, że robimy dokładnie to samo o tych samych porach i zawsze to samo, w kółko i w kółko i w kółko. Ale tak wcale nie jest, ponieważ zawsze jest inaczej, co pokazują zresztą rozmowy, jakie toczymy z wami przy różnych okazjach. Między innymi w ten weekend, czyli wczoraj i przedwczoraj, byłem na takiej konferencji szkoły Asbiro Myśleć jak milionerzy. Tak się nazywa i byli tam ponad 100 bardzo ciekawych osób i co ciekawe, całkiem spora grupa z nich słucha kontestacji i chwali sobie różne audycje, przeróżne, które się tutaj odbywają, więc mam wrażenie, że takie radio jest potrzebne i że wam się podoba w tej, a nie innej formie. Także witam was niezwykle serdecznie. Ja dzisiaj jestem strasznie zestresowany, to jest takie dziwne, ponieważ miałem 2 tygodnie temu tutaj Tada Witkowicza, miliardera ze Stanów, który wyemigrował kilkadziesiąt lat temu. Miałem wielu innych zacnych gości i wtedy byłem całkowicie wyluzowany, a teraz jakoś nie mogę się tej tremy pozbyć. To chyba winą tego gościa, którego zaraz przedstawię, ale zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć o naszej akcji. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to nasza akcja Płyta dla posła zyskała bardzo duży rozgłos, znaczy większy niż się spodziewałem, prawdę mówiąc, ponieważ zaczęliśmy tą akcję 4 dni temu chyba, czy 5 dni temu i w tej chwili już mamy 109 osób, które nas wspierają finansowo. Zebraliśmy już prawie 3/4 potrzebnej kwoty, a jak nie wiesz, o co chodzi, to wejdź na stronę płytadlaposła.com i tam się dowiesz wszystkiego. Zamierzamy wszystkim parlamentarzystom nowej kadencji rozdać audiobooka Ludwiga von Misesa, nagranego własnoręcznie przez nas zresztą i zafundowanego przez wydawnictwo Fior Publishing tłumaczenie. Także jeżeli chcesz się dołączyć, to wejdź na ten adres i się dołącz. I tyle. No to zaczynamy. Ja nie wiem, jak to się mówi, ale to chyba w takich oficjalnych rozgłośniach się mówi, moim i państwa gościem będzie dziennikarz z 25-letnim doświadczeniem, jak mnie poprawił zresztą wczoraj, a tak bardziej osobiście to po prostu mój tata będzie. I dzisiaj tak zupełnie nietypowo i to z tego powodu jest ta cała trema. Witamy niezwykle serdecznie. Ja witam Krzysztofa Kosińskiego. Cześć! Cześć, ja też powinienem powiedzieć, witam Ciebie i Państwa, tak? Lub Państwa i Ciebie. Dobra, niech będzie i tak. Trenę powinieneś odczuwać, bo ja jestem surowym sędzią. No i bardzo słusznie, wiesz, no to, ale ja nie wiem, jak to jest, bo to zupełnie, wiesz, jakoś takie dziwne uczucie. Ja oczywiście nie będę udawał, że to mówię na pan, bo nie będę, ja właśnie nikomu tej nie mówię na pan. Nie, to już powiem przesadę, to oszustwo by było po prostu. Także witaj w naszej audycji. Czy kiedyś słuchałeś kontestacji, powiedz mi? Mam być zupełnie szczery? Tak, posłuchałem wczoraj, przedwczoraj, jak się dowiedziałem, że mam tu wystąpić. No, bardzo słusznie. I na kogo natrafiłeś? Nie, już nie pamiętam. Ja tak bardziej słuchałem stylu, powiem ci szczerze, niż gości, wiesz? Mnie interesowało to jakoś, jakby to powiedzieć, z rzemieślniczego punktu widzenia. No wiem, to wstydno oczywiście. Ale... Nie, no to wiesz, to właśnie teraz przekształcamy kontestację w też takie radio, którego nie będzie wstyd słuchać całkowicie. No nie, ze wstydu nie słuchałem, nie miałem uczucia wstydu jakiegoś. Ha, no widzisz, czyli nam się udaje powoli. Także powiem jeszcze to, co zawsze mówię, czyli że można się z nami kontaktować, ponieważ jest to audycja na żywo. Jeżeli jej słuchacie oczywiście w poniedziałek o 21:00. Jeżeli słuchacie to o innej porze, to już wtedy nie jest na żywo, to wtedy nie dzwońcie. Ale jeżeli to jest teraz, to możecie dzwonić tutaj na antenę na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie na numer kontestacja.com, co ważne na końcu. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do człowieka, który na radiu zjadł zęby. Tak mogę powiedzieć. Jako, że przez ostatnie ćwierć wieku w tych rozgłośniach różnych pracował, tam zdaje się z niewielką przerwą po środku. Zgadza się? Ale bardzo króciutką przerwą, ale nie wiem, czy wiesz, że ludzie i tak będą telefonować, mimo że to nie będzie na żywo. My czasami dajemy powtórki audycji na żywo, gdzie ja zachęcam do telefonowania albo odzywania się na internetowym gadu-gadu i tak co 15 minut jest taka formułka, to jest powtórka audycji. To nie ma znaczenia, bo rano włączam gadu-gadu i tak znajduję mnóstwo odgłosów. Myślisz, że to są ten sam poziom jest tutaj słuchacza? Że to... A czy nie wiem. To jest magia radia po prostu. A ja powiem ci, że rzeczywiście, bo ja odbieram z kolei na Skype'ie, że została nowa wiadomość. Ja ich nigdy nie odsłuchuję, uprzedzam od razu, że jak ktoś się nagrywa na poczcie głosowej naszej, to nie ma najmniejszego sensu. Ja nawet nie wiem, jak to włączyć. Nie? Ja nikt tego nie słucha nigdy. Także dzwońcie w czasie audycji na żywo, a jak o innych porach, to są inne formy kontaktu z nami. Rewolucjonista na czacie mówi, może twój ojciec nam wytłumaczy, jaki sens ma twój udział w tym bełkocie, powiedział, oprócz oczywistego sensu na zarabianie pieniędzy dzięki reklamom. No i do tego pytania dojdziemy później, jak będziemy rozmawiać o pieniądzach i o trudnych słuchaczach też. To zobaczymy, do czego dojdziemy wcześniej. Powiedz mi w takim razie tak od samego początku, jako że zetknąłeś się z radiem, no jeszcze w okresie, który podobno był takim okresem ciemnym w polskiej historii, podobno nawet jeszcze ciemniejszym niż teraz, czyli w PRL-u. W jaki sposób się dostałeś do radia? Konkurs. Po prostu gdzieś ogłoszono konkurs na reportera radiowego. Co więcej, jeszcze ktoś mi to powiedział wtedy, że tam jest konkurs na speakera radiowego i mnie wykopał, co było kompletnym idiotyzmem, bo ja się na speakera kompletnie nie nadaję. Pan Bóg nie dał niskiego, pięknego głosu. Ja, żeby zniżyć głos, to muszę siedzieć w specjalny sposób. No ale poszedłem. Okazało się, że konkurs był na reportera radiowego, a nie na speakera i chwała Bogu. Czyli taki, który gada z mikrofonem, tak? Wyszło. No. Czyli taki... takie próby mi kazali robić. Tak. No i efekt był taki, że z iluś tam kilkudziesięciu chętnych wybrano wtedy tylko mnie. No i ruszyłem z mikrofonem na miasto, jak to się mówi. No nie, to taka przesada byłaby, bo najpierw to bardzo długo siedziałem przy telefonie i kartce papieru. I na przykład zbierałem informacje o tym, gdzie są korki uliczne, a które pociągi się spóźniły, a co tam się dzieje jeszcze gdzieś złego, jakie były wypadki drogowe i tak dalej, i tak dalej. To było takie terminowanie. Trzeba to było potem napisać na kartce tak ładnie, żeby prowadzący audycję nie musiał poprawiać. Moją fachowość oceniano w ten sposób. Wiesz co, mogłem to przeczytać tak, jak napisałeś i to była największa pochwała w obych czasach. Czasy były rzeczywiście trochę ponure, ale to był już okres schyłkowy komuny. To muszę od razu zaznaczyć, to był 86 rok, no łatwo odjąć te 25 lat. I to były takie czasy, kiedy jeszcze byli wszyscy szefowie z nadania partyjnego, jeszcze partia rządziła, ale tak naprawdę to oni czuli na plecach już chyba oddech historii swój koniec i właściwie to niczego już prawie nie narzucali. Tak ze starego przyzwyczajenia naczelny co jakiś czas zwoływał takie kolegium redakcyjne i mówił, słuchajcie, za mało pracy jest na naszej antenie, pracy, nie odwiedzacie zakładów pracy. No to szli dziennikarze na jeden dzień do zakładów pracy, a potem znowu były 3-4 miesiące spokoju. I co robiliście przez te 3 miesiące wtedy? To robiliście swoją robotę, czyli o tych... Co ludzie lubią, czyli o tym, co się dzieje na mieście, od wydarzeń kulturalnych, poprzez różne inne, no mimo wszystko jednak co nieco się działo, poprzez wywiady. Ludzie ciekawi zdarzali się w każdej epoce, tu się chyba ze mną zgodzisz, nawet w epoce komunizmu. I robiło się takie właśnie rozmowy, robiło się magazyny o tym, co się dzieje w mieście, a jak co pewien czas... W Krakowie przecież to jeszcze było, wysyłano nas, kogoś dziennikarzy, na tak zwane objazdowe, niezapowiedziane wizyty sekretarza Komitetu Wojewódzkiego. No ja jako najmłodszy stażem też byłem wysyłany na takie obsługi i znalazłem, to się muszę pochwalić, znalazłem sobie genialny sposób, jak zrobić, żeby móc sobie spojrzeć w oczy, a równocześnie, żeby po chwili przestano mnie tam wysyłać, więc ja po prostu podstawiałem mikrofon, to sitko, jak to się mówi, pod nos sekretarzowi i nagrywałem wszystko, co on mówił, jak leci. A to był tak zwany wesołek partyjny, który mówił, no jak tu towarzysze, prawda, no budujecie tutaj tę drogę, o coś słabo idzie, to się was wyleje jutro. No ja to wszystko nagrywałem, nikt się nie mógł przyczepić, bo ja dawałem przecież reportaż taki, no prawie, że na żywo w ogóle to było. I po paru tygodniach naczelny dostał telefon, że wiecie, tego dziennikarza to by już nie wysyłajcie, bo on tak chyba nie zna swojej roli dokładnie. Taki mikrofon. A to powiedz mi, a to stykałeś się wtedy z cenzurą? Jak to wyglądało w tej chwili? Bo wtedy jeszcze działał urząd cenzury, tak? Działał. To było zrobione w ten sposób. Formalnie to było zrobione tak, że każdy, wiadomo, materiał, każda duża audycja, ta tak zwana puszkowa, nagrana na taśmę, musiała przejść przez urząd cenzury, ale to nie były jeszcze moje, to nie było w moim zasięgu, bo ja wtedy nie dosięgnąłem takiego zaszczytu, żeby nagrywać wielkie, godzinne audycje i tak dalej. Natomiast miałem te swoje takie małe reporterskie wejścia w magazynie popołudniowym na żywo. Na audycji na żywo nie da się wcześniej cenzorowi przedstawić. Więc to wyglądało w ten sposób, że prowadzący audycję dzwonił do cenzora dyżurnego, mówił mu, że dzisiaj w programie będziemy mówić o tym i o tym. Jeżeli cenzora coś zainteresowało, to pytywał, a w tym temacie to tak dokładniej, to co tam będzie? Aha, to. No i mówił, dobra, to można puszczać i podawał taki kod cyfrowy. Normalnie jak PIN dzisiaj, wiesz, taki typu A0348. I to trzeba było zapisać na takiej kartce papieru i w razie czego było wiadomo, że audycja była ocenzurowana, bo cenzor podał taki kod. Z tym, że strasznie często myśmy zapominali w ogóle o tym, w tym młynie dziennikarskim. No tak jak ty, 5 minut przed audycją masz mało głowy do czegoś innego. No i potem się tak patrzyło na te kody tak sprzed paru miesięcy i się wpisywało to J2378 i nikt się nigdy nie przyczepił. To już naprawdę oni już czuli chyba, że są czystą formalnością. Czy tak dzisiaj się wypełnia dzienniki nauczycieli na przykład? No mniej więcej coś w tym stylu chyba, to tak to działa. Okej, to powiedz mi, a wtedy to jeszcze za czasów powiedzmy przedokrągłostołowych, czy praca dziennikarza to była taka, nie wiem, nobilitująca społecznie? To był taki człowiek, który się tak liczył, czy ludzie się z nim liczyli, czy uważali go za takiego jakiegoś, tak jak dzisiaj uważają, nie wiem kogo, prawnika, czy lekarza, czy może prawnika bardziej? Nie, nie, wbrew pozorom liczyli się. Ludzie jednak ciągle byli przyzwyczajeni do pewnych mediów. Nie wiem oczywiście, jakby było, jakbym był dziennikarzem Trybuny Ludu na przykład. Na szczęście tego nigdy nie zaznałem, nie miałem ochoty zaznać. Ale ja miałem szczęście trafić tam mimo wszystko do lokalnego radia i to jeszcze radia w takim mieście jak Kraków, które było takie, jakby to powiedzieć, ciut inne. Troszeczkę inne było to radio. No i może dlatego cieszyli się jednak dziennikarze pewnym szacunkiem. Czy ja mogę anegdotkę od razu opowiedzieć? Dawaj. Takie są najlepsze. Kiedy przyszedł nowy szef, jeszcze to się nazywało Radio Komitetu, to był pan Drabicz, ja już teraz imienia nie pamiętam, taki opozycjonista. To był rok 89 i on zrobił taki gest, że kiedy zdejmowano ostatniego komunistycznego szefa Radia Kraków, to on przyjechał go pożegnać osobiście i powiedział coś takiego, taką anegdotkę. Mówi, wiecie czym to się różni i czemu ja tu przyjechałem? Bo kiedyś, tak w środku lat 80. przyjechała do mnie dziennikarka, mówi, ja jestem z Radia Kraków i z panem, panie Drabicz, chciałem przeprowadzić wywiad. Na co ja mówię, dziecko, ale nie kłopocz się i nie rób sobie problemów, bo i tak ci tego nie puszczą. Na co ona odpowiedziała, w moim radiu puszczą. No i Drabicz powiedział, i chciałem przyjechać, zobaczyć tego partyjnego naczelnego, który puścił rozmowę ze mną. Na Krakowa, tylko Krakowa. W takim razie przychodzi rok 89, czy tam 90, czy któryś z kolei i czy coś się zmienia, bo ty pracujesz w tym samym radiu wtedy. Tak, zmienia się przede wszystkim redaktor naczelny, pierwszy przychodzi tak zwany niekomunistyczny, postkomunistyczny redaktor. Zgadniesz, kto to był? Tak, bo ja wiem, Bronisław zdaje się, tak? Bronisław Wittstein, tak jest. On był pierwszym moim szefem niekomunistycznym. Oprócz tego jeszcze, to było dokładnie połączone z kampanią wyborczą 89 roku, te audycje wyborcze strony Solidarnościowej miała robić niezależna ekipa dziennikarzy i przyszła taka ekipa razem z Bronkiem Wittsteinem. Ekipa, no radiowo kompletnie nieprzygotowana do niczego, technicznie i rzemieślniczo kompletnie nie mająca pojęcia jak to się robi, a dzisiaj to są całkiem dobre nazwiska i oni robili te audycje, a my, w pewnym sensie reżimowi dziennikarze. Bardzo chętnie im pomagaliśmy, żeby to miało ten wymiar radiowy, żeby to wszystko jakoś trzymało się kupy. Czyli nie wypieprzyli was na zbity pysk. Ależ skąd? To jednak też specyfika Krakowa. Z tego, co ja dobrze pamiętam, jeden dziennikarz został zwolniony i to taki naprawdę trochę lizus. Pomijamy już nazwisko w tej chwili. Szczerze mówiąc, ja nawet nie pamiętam, więc pomijam je choćby dlatego. I w takim razie radia się można nauczyć, tak? Jako, że przyszli całkiem nowa ekipa, która nie miała zielonego pojęcia o tym. Wszystkiego się można nauczyć chyba w życiu. No w sumie nie wiem, bo ludzie mówią tak dookoła, jak im mówię, że słuchaj, możesz robić to, tamto, nie musisz siedzieć, nie wiem, na tym etacie przez 8 godzin, gdzie nienawidzisz tego robić przecież. To się, a nie, bo ja nie mam talentu, nie jestem przeznaczony tam do czegoś. No każdy lubi się jakoś tłumaczyć. Ja na przykład nie mam, jak już powiedziałem, radiowego głosu. Ja nie umiałbym być prezenterem piosenek. Ja nie mam głosu, nie wiem, Wojtka Mana, choćby nawet pierwszy z brzegu. Nie mam tej jego postury i w związku z tym nie robię tego, czego nie umiem, czyli nie zapowiadam w świetny sposób piosenek. Natomiast robię coś innego i trzeba nadrabiać. Ja czasami, no nie chciałbym tego tak głośno powiedzieć, bo koledzy się poobrażają, ale ja się nieraz śmieję, że skoro ja nie mam pięknego, radiowego, zmysłowego, ciepłego głosu, to muszę to nadrabiać, muszę mówić mądrzej niż inni. Obraziliby się wtedy, nie? Już się obrażą. No a powiedz mi, kiedy poprowadziłeś swoją pierwszą jakoby taką audycję autorską? Godzinną, powiedzmy. Jakiś 90 rok mniej więcej. Ja zaproponowałem taki cykl cykl wywiadów z największymi legendami polskiej opozycji, tymi, którzy wtedy w wyniku, powiedzmy, okrągłego stołu pojawili się na scenie politycznej w Polsce pookrągłostołowej. I wtedy odbywałem takie wyjazdy do Warszawy. To się robiło w ten sposób, że ja przez kilka dni się umawiałem telefonicznie, precyzyjnie, tak co 2 godziny na jakieś nagranie, raz na Wiejskiej, raz gdzieś indziej. I przeprowadzałem takie godzinne wywiady pod tytułem radiokonferencja, to się nazywało. No i rzeczywiście miałem okazję poznać wszystkie legendy. To byli niesamowici ludzie. Mówię byli, bo część z nich się wykruszyła niestety już. Mhm. Ciekawie było? Było ciekawie, bo zaczynaliśmy zawsze od samego dzieciństwa. No z anegdotek, które znowu mi się przypominają, to pamiętam, że kiedy zaszedłem do domu do Jacka Kuronia, a to był człowiek, który jak wiesz był bardzo medialny i udzielał się we wszystkich możliwych mediach i był uwielbiany przez dziennikarzy, zastanawiałem się, o czym ja mogę z nim jeszcze porozmawiać. I zapytałem go w pewnym momencie, panie Jacku, bo do niego nie dało się inaczej zwracać już, panie Jacku. Mówię, panie Jacku, czy ma pan jakąś historię z życia, której pan jeszcze nikomu nigdy nie opowiadał? On tak ci chwilę się zastanowił, zapalił 16 z kolei papierosa i powiedział, dobra, jest. I strzelił niesamowitą opowieścią z czasów, kiedy miał 10 lat z okresu II wojny światowej. No nie będę teraz przytaczał całej opowieści chyba, bo nie o to chodzi. No właśnie, bo ja ciebie zaprosiłem też trochę o tym po to, żebyśmy pogadali o takim warsztacie radiowym, jako że no tutaj tworzymy radio, tak, od 2 lat i myślę, że jesteśmy teraz w dosyć przełomowym roku, jako że tutaj mogę zdradzić, że w tej chwili jakby do mnie się zgłosiło osobiście co najmniej kilkunastu nowych prowadzących i to całkiem, muszę powiedzieć, naprawdę niezłe osobistości, może niekoniecznie ze świata radia, ale na pewno mają wiedzę bardzo bogatą do przekazania i myślę, że co najmniej 10 nowych audycji pomiędzy październikiem a listopadem się pojawi w kontestacji. Pojawi się już nowa strona i tam parę innych fajnych rzeczy, która mam nadzieję bardzo pozytywnie tutaj jakby się odbija na tym radiu. Dlatego chciałbym też takie trochę wewnętrzne pytania tutaj zadać, jako że jesteś radiowcem zresztą, ja jestem radiowcem od kiedy? Od 2 lat, zupełnie. No dobrze, a mogę zanim zadasz pytanie, od razu coś jedną rzecz odpowiedzieć, że moim takim taką ideę fix, którą nie wszyscy się też ze mną zgadzają, jest to, że dziennikarz, który chce być dobrym dziennikarzem, i to nie dotyczy tylko radiowców, powinien czegoś w życiu wcześniej liznąć, to znaczy nie być wyłącznie radiowcem. Ja znowu powiem coś może niepopularnego dla wielu, ale najsłabsi dziennikarze to są ci, którzy ukończyli studia dziennikarskie i poszli do pracy jako dziennikarze. No i to nie wiem, to też mówi, nie? Że prawdziwy pisarz to powinien być, nie wiem, dokerem. To tak zawsze ładnie brzmi. Ja nie wiem, czemu oni w Ameryce zawsze dokerami byli. No u nas dokerów raczej niewielu, ale coś powinien w życiu jeszcze robić innego. Poznać kawałek życia takiego poza swoją redakcją i tym okienkiem z redakcji. No, ale to powiesz, że na przykład mówisz, że najlepsi dziennikarze to są tacy, którzy skończyli już 40 na przykład? Nie, ale ja zacząłem w wieku lat 30. Mhm. No to ja troszkę wcześniej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby coś w życiu już wcześniej robili, absolutnie się zajmowali, żeby bezpośrednio po studiach nie zostawać od razu dziennikarzem i nie uznawać, że ja jestem dziennikarzem i wszystko wiem. Ja cię absolutnie cię rozumiem, bo ja w ogóle nie rozumiem idei studiów dziennikarskich, które zresztą ukończyłem, ponieważ one przygotowują trochę warsztatowo, ale to też nie za bardzo i właściwie tyle. I nic więcej. I potem, a ja dziennikarstwo traktuję jako pewną formę przekazu, znaczy pewną formę, o właśnie, formę przekazu, ale żeby mieć co przekazać, to trzeba coś jakby też właśnie wcześniej liznąć, mieć jakieś doświadczenie, coś takiego. I właśnie z takiego założenia ja wychodziłem w tych rozmowach, które toczyłem przez ostatnie kilka miesięcy z tymi nowymi prowadzącymi i to właśnie nie są młodzi ludzie. Właściwie oprócz tam jednej osoby czy dwóch chyba potencjalnych kandydatów, to są wszystko ludzie, którzy mają bardzo bogate doświadczenie zawodowe w różnych branżach. Jeden nawet siedział w więzieniu przez ostatnie kilkanaście lat, co jest również bogatym doświadczeniem, którym się z nami podzieli. Więc ja się zgadzam, tak? Więc ja to chyba... Czy ja wiem, czy ja znam takie ludzie? No sam jestem przykładem na osoby, no, która w tej chwili ma 30 lat, jak zakładała kontestację, miała 28, a wcześniej prowadziła parę podcastów. No ale to z siebie nie sposób mi oceniać. Powiedz mi w takim razie, taką rzecz. Jaką rzecz mi powiedz? A propos tych wywiadów z Jackiem Kuroniem, ponieważ ja osobiście, dobrze, że przytoczyłeś Jacka Kuronia, bo ja widziałem jakiś czas temu kilka takich wywiadów różnych młodych dziennikarzy z Jackiem Kuroniem, gdzie nawet jego szlak trafiał. I to było widać. Kiedy rozmawiał z tymi, no, zwykle dziewczynkami, które przychodziły tam, no, młode, nie wiedziały w ogóle, o co chodzi, każda z nich zadawała dokładnie to samo pytanie. Powiedz mi, jaki jest przepis na, jeden przepis, na dobry wywiad? Ponieważ wywiady to jest według mnie, no, i tak naprawdę jeden z głównych zalet radia, które można wprowadzić. Oczywiście, tym bardziej, że w radiu słychać emocje, których się nie da potem zapisać, prawda? Choćbyś pisał dokładnie to, co ten ktoś mówi, co pewne rzeczy, emocje można wyrażać jakimiś znakami zapytania, wykrzyknikami w nawiasach i tak dalej, no świetnie, no wyobraźnia czytelnika też powinna pracować, ale mimo wszystko w radiu to można usłyszeć dokładnie. Wiesz co, ja może zacznę odwrotnie. Zacznę od tego, jak przeprowadza swój pierwszy w życiu poważny wywiad młody dziennikarz. Dostaje taką szansę. Szef mu mówi, jutro idziesz nagrywać rozmowę z jakimś tam VIP-em. Tak. Osobistość pierwszych stron gazet. I to jest z reguły przecież bardzo młody dziennikarz, bardzo ambitny i bardzo inteligentny. On najczęściej północy nie śpi i wymyśla 5 mądrych pytań, bo on zdaje sobie sprawę z tego, inaczej niż te dziewczynki, o których mówiłeś przy Kuroniu. On sobie mówi, zdaje sprawę, że tego człowieka przepytywało już tabun dziennikarzy. Zadali mu prawie wszystkie możliwe pytania. I on całą noc nie śpi i pisze sobie na kartce 5 nowych, mądrych, oryginalnych pytań. I ja teraz powiem, że jemu się to udaje. On ma te pytania, ma rzeczywiście takie, że powinien z nich być strasznie zadowolony. Zjawia się mocno stremowany u tego kogoś, włącza ten sprzęt nagrywający, zadaje pierwsze pytanie. Co się dzieje w tym momencie? Ten ktoś zaczyna odpowiadać. A co robi młody dziennikarz? Nie słucha tego, co ten ktoś mówi, tylko łypie tam na tę kartkę z tym drugim mądrym pytaniem, żeby go nie zapomnieć, żeby tak nie było, że czyta z kartki, powtarza je sobie w myślach. Nagle słyszy, o, cisza. Mój rozmówca przestał odpowiadać na pytania. Zadaje mu drugie pytanie. Sytuacja się powtarza. Tak w kółko zadaje mu te 5 pytań. Wyłączam, dziękuję, podanie ręki, wraca do domu. No i czy do domu, czy do redakcji. I trzeba to opracować. Włącza to, co to nagranie. I najczęściej, jeżeli jest naprawdę młodym i zdolnym dziennikarzem, to zaczyna rwać włosy z głowy. Bo mówi tak, o rany boskie, na pierwsze pytanie to on takimi ogólnikami pojechał, takimi sloganami. No dlaczego tak pojechał? Bo go dziennikarz nie słuchał, prawda? Zadał pytanie i przygotowało się do następnego pytania. No. W drugim odpowiedzi na drugie pytania nagle zauważa, że w połowie odpowiedzi jego rozmówca strzelił jakiegoś tak zwanego newsa. Powiedział coś zupełnie nowego albo powiedział coś zaskakującego. Należało chwycić go za słowo, pociągnąć. Oczywiście nie, bo nie słuchałem, bo już przygotowywałem się do trzeciego pytania i tak dalej, i tak dalej, i tak idzie właśnie aż do samego końca. No i to jest właśnie podstawowy błąd, bo co to jest wywiad? Wywiad to jest rozmowa, a rozmowa to znaczy, że ja o coś pytam, rozmówca mi odpowiada, ja go słucham. I najczęściej, najlepsze wywiady to są takie, że z tych 5 przygotowanych na kartce bardzo mądrych pytań zdąży się zadać 2. Jak 2, to bardzo dobrze. Ja przyznam, natomiast że należy kontynuować rozmowę na kanwie tego, co ten ktoś mówił. Wejść w słowo, rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz powtarzam, rozmawiać. Czyli wiesz, do czego to się sprowadza? Do tego, żeby umieć słuchać. Ja przyznam, że to był właśnie tak opisałeś mój pierwszy wywiad z Janem Rokitą, który przeprowadziłem 9 lat temu, jak startowałem z serwisem korespondent.pl i wtedy właśnie tak sobie ambitnie założyłem, że jako, że już istniemy parę miesięcy, to trzeba zrobić z jakimś VIP-em wywiad i poszedłem właśnie do, poszedłem taki zestremowany, taki zestresowany cały do tego, do jak się to nazywa, do biura poselskiego, czy chyba poselskiego wtedy, Jana Rokity. Wtedy mnie tak zaskoczył tam rzecznik prasowy, który był obok, który się spytał, ile osób ogląda korespondenta. Ja tam powiedziałem, że kilkaset, więc on się tak litościwie uśmiechnął nade mną i potem poszliśmy rozmawiać. Nic nie pamiętam z tej rozmowy, ale to wyglądało podobnie jak właśnie coś takiego. Czyli ty byś radził po prostu nie mieć, ale to da się tak coś takiego, da się, bo to wynika ze stremy, tak? Da się to wyeliminować? Nie, oczywiście, że trzeba mieć przygotowane te 3, 4, 5 pytań. Trzeba mieć przygotowane, tylko że trzeba wiedzieć, że te pytania to jest taka rezerwa. Zadajemy pierwsze pytanie, a potem dokładnie słuchamy i uważamy, co rozmówca mówi. Zależnie od tego, co powie, kierujemy rozmowę. I najważniejsze jest nie dać się zbyć sloganami. Ja nie wiem, czy słuchacze kontestacji wiedzą, który to jest dziennikarz, to jest Krzysztof Skowroński. No ba. On się pojawił kiedyś w radio w Trójce, chyba w Zetce, gdzieś tam jeszcze telewizji. A teraz założył konkurencyjne radio, tak, internetowe. Tak, on miał taką minę smutnego, lekko zaspanego spaniela, ale był genialny w dociskaniu rozmówcy do ściany. To znaczy, jeżeli rozmówca mówił ogólnikami, sloganami, to on najczęściej zadawał spokojnym tonem pytanie, ale co to znaczy, proszę wytłumaczyć. To było tam na takim zasadzie rozmówcą mówi, proszę pana, ale to tego wymaga polska racja stanu. Skowroński spokojnym głosem mówi, ale jaka racja stanu? No nasz interes narodowy. Ale jaki interes narodowy? Wystarczy w ten sposób docisnąć rozmówcę do ściany i albo mamy efekt w postaci tego, że udowadniamy, że rozmówca nie ma nic konkretnego do powiedzenia, albo wreszcie wyduszamy z niego jakiś konkret. Wtedy te pierwsze odpowiedzi, te slogany można po prostu wyciąć, jeżeli jest audycja nagrywana i wyrzucić do kosza. A jak się rozmawia, bo jeszcze zauważyłem wśród młodych dziennikarzy, no, muszę powiedzieć, że takich bardziej prawicowych mediów taką tendencję, że jak rozmawiają z osobą, która im się strasznie podoba, która stanowi ich autorytet, nie wiem, to szczególnie ostatnio w tych różnych takich pisowskich mediach widać, to właściwie wtedy, ale to nie, nawet nie jest tylko w tych pisowskich mediach, bo jak widzę w TVN-ie też dziennikarzy, którzy rozmawiają, nie wiem, z premierem, czy tam z innymi osobami partii popierających TVN, to też właściwie dziennikarz jest wtedy, opiera właściwie jego rola tylko na byciu mikrofonem i tyle. Stojakiem, jak to się mówi, stojakiem. Stojakiem, no właśnie, no taki, no to tak ładnie powiedziane, tak można jakoś ostrzej powiedzieć. I co sądzisz o takim dziennikarstwie? Nie, no to po prostu jest największy błąd, jaki można zrobić, bo ja też mam rozmówców, których lubię, z którymi się zgadzam, tylko że ja właśnie tym rozmówcom stawiam jak gdyby wyższe wymagania, bo skoro ja kogoś lubię, kogoś cenię przede wszystkim i kogoś uważam, że zgadzają się jego poglądy z moimi, to tym bardziej ustawiam mu wyżej poprzeczkę. Uważam, że ten ktoś jest na pewno tak dalece mądry, że jest w stanie odpowiedzieć na trudniejsze również pytania. Ja przeciwnie, nad przeciwnikiem, który jest słaby, który jest jakimś takim tam pseudopolitykiem, nad nim się czasami lituje i aż się znęcać nie chcę, bo stwierdzam, że no nie będę kopał leżącego. To jest jakiś taki mój odruch. Natomiast tym ludziom stawiam wyższą poprzeczkę i zauważam, że mądrzy politycy lubią to. Oni patrzą z szacunkiem, oni lubią się zmierzyć z dziennikarzem. Natomiast ze stojakiem się nie mierzy, stojaka się lekceważy po prostu. A z tobą, bo ja czytałem ostatnio kilka wywiadów z tobą, więc z tobą też przeprowadzono ostatnio wywiady, tak? Jako rozmówcy. Coś mi się takiego zdarzyło, tak jest. I jakie wrażenia? Z rozmowy z dziennikarzami? Wolałbym, szczerze mówiąc, nie wnikać w to dokładnie, ponieważ był to wywiad przeprowadzany, czytałeś w internecie oczywiście, prawda, pisane wywiady. Tak. To były wywiady, gdzie pytania zostały mi zadane internetowo, ja na nie odpowiedziałem, więc to właściwie nie była rozmowa. Bo tak? Nikt, ja czekałem potem, że ktoś na te moje wstępnie wysłane odpowiedzi poprosi o uszczegółowienie, no, o dopisanie czegoś, czegoś nie powiedziałem. Nie, przesłano mi pytania, ja przesłałem odpowiedzi i tak poszło. No. O ja. To świetny materiał PR-owy właściwie. A mogę zdradzić jeszcze jedną tajemnicę? Może nie słyszy nas autorka tego wywiadu. Na samym końcu tych pytań, które mi przysłała, było napisane, jak panu przyjdzie do głowy jeszcze jakieś bardzo mądre pytanie, to proszę je po prostu dopisać. Czekaj, to... Nie za kontestację, tylko za tą dziennikarkę. Ja przypomnę, że słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych. Rozmawiamy dzisiaj z Krzysztofem Kosińskim, radiowcem 25-lecie przeżywającym jakiś czas temu, czyli właściwie ćwierć wieku w mediach polskich. Jeżeli macie jakieś pytania, nie wstydźcie się, to zawsze jest tyle telefonów. Nie wstydźcie się, możecie dzwonić numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Lecimy dalej, zaraz po dżinglu. Powiem jako noblista. Kontestacja to jest kontynuacja tego, co ja zrobiłem, jako byłem. Tak więc trzymajcie się, chłopaki, nie dajcie się. I jak będziecie mnie słuchali, to daleko zajdziecie. No. Powiedz mi, czy warto być dziennikarzem? Warto. Dlaczego? Choćby dlatego, że tak jak powiedziałeś, nie pracuje się 8 godzin za biurkiem. Tylko w studiu. A nie 8 godzin. Ja się też ruszam gdzieś, ja też jeżdżę do ludzi, ja mam poza tym powiedzmy 3-godzinną audycję w ciągu dnia, co od razu zastrzegam wszystkich, że zgodnie z kodeksem pracy to nie jest tak, że ja pracuję 3 godziny dziennie, żeby to nie było tak lekko. Jak nauczyciel. I łatwo. Pracuję o różnych porach dnia i nocy, ale nigdy nie robię tego samego codziennie. Czyli polecałbyś dziennikarstwo ludziom jakim? Niechętnym na... No ale tam takim, jakim mówiłeś, że czasami im mówisz, że przecież no zostań dziennikarzem, nie będziesz właśnie się nudził, wykonywał czegoś nudnego strasznie w życiu, a oni mówią, nie, no ale ja nie mam takich zdolności. Czyli... Ale jeżeli ktoś bardzo chce, to może to zrobić. Czyli do takich, nie wiem, ciekawych świata, czy może inaczej, niechcących być, nie wiem, w monotonnej pracy po prostu? I jedno i drugie. Ciekawych świata też jak najbardziej. Spotykać ludzi chcących. Spotykać ludzi. A poza tym nie ukrywam, również wywierać pewien wpływ na jakąś tam opinię publiczną. On może być mikroskopijny. Nawet ja nie mam manii wielkości i nie uważam, że jestem w stanie wpłynąć na przykład, nie wiem, na wynik wyborów, które będą za miesiąc, ale jestem w stanie w jakiś sposób na pewnych ludzi oddziaływać. Nie propagandowo, tylko pokazaniem rzeczywistości. Czyli daniem im wyboru realnego. Nie. Tak, daniem im wyboru i daniem im jak największej porcji informacji, przy czym informacja o człowieku, o jego emocjach jest też informacją. Aha, bo tutaj jeszcze nie powiedziałeś, że właściwie przez większość swojej kariery zawodowej zajmowałeś się polityką. Zajmuję się do dzisiaj, tylko troszkę inną polityką. A jaką teraz? To znaczy, strasznie mi zbrzydła ta wielka polityka warszawska i uważam, że po prostu to, w jakim idzie kierunku nasz kraj, to już mówię w tej chwili bez żadnego przymrużenia oka i bez żartów, jest zabójczy wręcz. Jest po prostu zabójczy. Natomiast odkryłem niszę, wielką niszę, która uważam, że jest taką jasną plamą na scenie politycznej Polski, to są samorządy. Samorząd terytorialny oczywiście, o tym mówię. Czyli jesteś zadowolony z działalności samorządów? Oczywiście mówimy o pewnej średniej, no bo nam wszędzie są wyjątki, ale generalnie uważam, że gdyby nie samorządy, to bylibyśmy no co najmniej 10 lat w tyle i w ogóle to tak, że tak powiem, nie rozwijalibyśmy się w ogóle i wszystko kończyłoby się na tak zwanych pyskówkach i przepychankach partyjnych. Właśnie, jak to jest? Ponieważ wszyscy ci dziennikarze polityczni, każdy z nich ma poglądy z tego, co ty spotykasz, nie tylko po sobie mówiąc? Ma. Każdy ma. Tak? Nie jest tak, że oni przychodzą z takim nastawieniem, że chcą być obiektywni i teraz właściwie oni mają, nie wiem, wszystkich równo, nie wiem, ciąć na przykład. Nie, bo niektórym się tak wydaje na samym początku, że ktoś tak powinien oczywiście to wyglądać, że powinien być obiektywny, ale obiektywizm jest zupełnie czym innym. Obiektywizm polega na tym, że jeżeli ja na przykład do debaty przedwyborczej, nieważne czy samorządowej, czy parlamentarnej, zapraszam dwóch posłów, to traktuję ich na równi w sensie szans, które im daję. Że te szanse, że oni są zaproszeni na tych samych zasadach, mają ten sam czas na wypowiedź, odpowiadają na te same pytania i tak dalej, i tak dalej. No i to oczywiście, to jest mój obiektywizm, taki zawodowy, rzemieślniczy. Ale to nie znaczy, że ja w duchu nie wiem, na którego z tych dwóch będę głosował. Oczywiście, że wiem. Czyli da się to zrobić, tak? Że popierając kogoś, będąc... traktować ich na równi. Prowadziłeś swego czasu... Jako obywatel Rzeczypospolitej, prawda? Ale nie ogłaszam na antenie, że ja będę głosował na polityka X. No tak, ale to wiesz, to zawsze wychodzi w jakichś takich... Właśnie nie... Nie zgadzam się z tobą, bo powiedziałem ci o tym wcześniejszej zasadzie, że polityków, których ja lubię, ja traktuję czasami ostrzej. No tak jak własnemu dziecku stawia się chyba wyższe wymagania niż dziecku sąsiada, które ci podrzucą pod opiekę na 2 godziny, nie? Pozwalasz się dzieciakowi trochę rozbestwić, a tam 2 godziny jakoś przeżyje. Natomiast co do własnego, masz większe wymagania. A, good point. Zważając, że mam 2,5-roczne dziecko. Prowadziłeś swego czasu audycję, właściwie wprowadziłeś do jednej z rozgłośni format audycji rozmów ze słuchaczami i to takich nocnych rozmów ze słuchaczami. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Wiesz co, tak naprawdę to się zaczęło od dziwnej sprawy, bo to się zaczęło od tego, że bardzo podpadłem ówczesnemu naczelnemu i on chciał się mnie gdzieś tak pozbyć, wiesz, tak trochę, żebym ja tam nie mącił, żebym ja nie mówił, jak to powinno wyglądać i tak dalej. I w pewnym momencie mówi, poprowadziłbyś takie nocne audycje. Ja mówię, no dobrze, no spróbuję, przynajmniej będę miał święty spokój, bo w nocy nikt nie siedzi mi nad głową i nie patrzy, co ja robię. No i zacząłem to robić. Kiedyś wcześniej w Radiu Kraków próbowaliśmy coś takiego robić. To było, może wrócę, tak mały przeskok taki. W Radiu Kraków próbowaliśmy coś takiego, bo Bronek Wilczyn, cokolwiek by o nim dzisiaj nie powiedzieć, był człowiekiem, który zawsze stosował metodę faktów dokonanych. Nie wiem, czy wiesz, że rozgłośnia Radia Kraków po czasach komunistycznych to była rozgłośnia, która nadawała, o ile dobrze pamiętam, 4 godziny programu swojego dziennie. Rano 2 godziny i po południu 2 godziny. Poza tym grał program warszawski, to się nazywał wtedy program czwarty chyba, nawet nie pamiętam, jak to jest w tej chwili. Okay. No i ponieważ Bronek Wilczyn, cokolwiek by nie powiedzieć, chciał bardzo stworzyć porządną rozgłośnię z tego, czym przyszło mu kierować, napisał do Warszawy, że on chciałby wydłużyć program. Oczywiście Warszawa odpowiedziała, że nie, że to niemożliwe, 4 godziny dziennie. No więc Bronek robił metodą, że po prostu przedłużał program, nikogo nie pytając i włączał ten program warszawski godzinę później, potem 2-3 godziny później. No i przyszliśmy do niego z kolegą z pomysłem, że zrobimy program nocny, tylko no, że w tym czasie nadaje Warszawa. Mówimy, to, że nadaje Warszawa. Chcecie robić? Róbcie. No i zaczęliśmy to wtedy robić. Z tym, że to były trochę inne czasy, bo to były czasy, kiedy to była zupełna nowość. Myśmy wtedy poszli w tematykę takich tematów tabu, tematów, których normalnie się nie porusza. O seksie. Od politycznych, tak, również po tematy obyczajowe, no bo to jednak po okresie komuny i tej pruderii komunistycznej to też było w ogóle wtedy straszna nowość. No a tutaj w tej chwili w Radio Plus na Śląsku powtórzyłem jak gdyby metodę, formułę, z tym, że zaczęliśmy poruszać tematy, które ludzi moim zdaniem ruszają. Od polityki, od wyników wyborów, poprzez tematy takie, jakby to nazwać, socjalne, typu tam, czy górnikom poprzewracało się w głowach, że żądają jakichś tam swoich przywilejów, aż po tematy zupełnie psychiczno-obyczajowe, tak bym to nazwał, czyli gdybyś złapał złotą rybkę, to prawie jakie miałbyś 3 życzenia. To bardzo ciekawy test psychologiczny, jakie 3 życzenia ludzie chcieliby mieć i tak dalej. Jakie? No i się to zaczęło i ciągnąłem to przez prawie 3 lata. Powiedz mi, jakie 3 życzenia pamiętasz? Jakie były ciekawsze? Nie pamiętam, powiem ci, tej chwili. Tych audycji było tak dużo, że ci w tej chwili nie powtórzę. Ale na przykład jedną z audycji, która wywołała mnóstwo od refleksji, odgłosów, telefon aż się grzał, to była tematyka, co można znaleźć w damskiej torebce. A ja nie pamiętam, czy nawet nie byłem w czasie czy wtedy. No jesteś żonaty, to wiesz, to żona potrafi mieć swoje torebce, tam potrafi mieć wszystko. No i po prostu audycja była taka, że wszyscy tam pokładali się ze śmiechu, powtarzana potem wielokrotnie, odbiła się takim wielkim echem. No i całość polegała na czym? Na tym, żeby rzucić jakiś temat, chwilę wprowadzić jakieś troszkę kontrowersyjnych tez i powiedzieć, co o tym myślicie. Numer telefonu taki, a taki, dzwońcie. I ludzie pomimo tego, że audycja się zaczynała o 23, leciała chyba do 2 w nocy, tak, z tego co pamiętam? Dokładnie tak. Przerywana piosenkami co jakiś czas. Aczkolwiek tych piosenek było dużo mniej z tego co widzę, co po innych rozgłośniach takich właśnie mówionych audycji. To tam potrafiło nie być w ogóle piosenek czasem. Piosenki były wtedy, jak w danym momencie nie dzwonił telefon po prostu. I to była, no przyznam, że ja byłem pod wrażeniem wtedy, bo ja rzeczywiście wtedy czasem tam podróżowałem do twojego studia i czasem tam byłem kilka razy w środku nocy gdzieś, później wracaliśmy gdzieś tam jakimś pociągiem czy autem. I powiedz mi w takim razie, ponieważ takiego formatu właśnie nie było. Ludzie, nie wiem, byli przyzwyczajeni do tego, że nocami słuchają sobie muzyki, a ty wprowadziłeś takie mówione radio. Kto was słuchał? Czy to były babcie, które nie mogły zasnąć? Nie, to było bardzo dużo ludzi. Przede wszystkim ludzie pracujący w nocy, jak się okazuje. Przy czym to nie jest żaden zarzut, że ludzie są w pracy, a słuchają radia, bo to byli ludzie na przykład pełniący dyżury różnego rodzaju. Jacyś dyżurni w Komecie Straży Pożarnej, Pogotowia i tak dalej. Tam, gdzie czasami nic się nie dzieje po prostu przez pewien czas. Mhm. I można spokojnie, lekarze na dyżurach, od choćby takie właśnie osoby. Również i starsi ludzie nie mogący spać, ale bardzo dużo młodych ludzi, na przykład przygotowujących się do sesji egzaminacyjnej. I cię słuchali zamiast się uczyć? Słuchali, bo to gdzieś tam radio. Ja zawsze twierdzę, że radio nie przeszkadza. Można robić wszystko, ono gra. Jak coś przyciągnie uwagę, to łapali za telefon i dzwonili. I jak zapewne zauważyłeś, ludzie ruszają różne tematy. Chcą się wygadać. Tylko trzeba ich dyscyplinować, bo czasami lubią mówić długo i nie na temat. To powiedz mi, jakby to zadać to pytanie? Co byś poradził osobie, która chce przyjść do kontestacji? Powiedzmy sobie, że to już nie ma 15 lat, tylko ma więcej lat trochę, ale na przykład chciałaby zrobić jakąś audycję ze słuchaczami. Właściwie jak zachęcić ludzi, żeby po pierwsze, żeby dzwonili, po drugie, żeby cię słuchali, żeby nie robić takiej audycji, która nie wiem, jest jakąś akcją propagandową, ponieważ ja chcę coś im przekazać, tylko jak to powinno wyglądać? Da się w ogóle jakieś takie porady takiej natury ogólnej dać? Pierwsza podstawowa jest taka, żeby ludzi wkurzyć. To znaczy w tym swoim podprowadzeniu, wyłuszczeniu, jaki jest temat i jakimś tam paru zdaniach, które trzeba powiedzieć, żeby zachęcić, żeby oni dzwonili, trzeba powiedzieć coś, co ludzi w jakiś sposób zdenerwuje. Czasami wbrew sobie trzeba nawet rzucić jakąś tezę. Oczywiście można się powołać na kogoś i rzucić tezę, że jest, moim zdaniem jest tak, a tak, albo w ogóle większość ludzi uważa, że jest tak, a tak. Jeżeli uda ci się sobie, czy temu komuś skutecznie zdenerwować słuchaczy, to masz gwarancję, że będą dzwonić. Tak? To na razie nie powiedzieliśmy czegoś takiego, bo ludzie nie chcą dzwonić. Przypominam, 222, jesteś, nawet zapomniałem tytułu, numeru z tej całej tremy, 222-195-321. Nasz numer telefonu, chcecie to dzwonić, cały czas jest linia wolna. Nikt nie chce o nic pytać właściwie. Mamy tak ciekawy program, że nikt nie chce dzwonić. Ale jeszcze... coś powiem, wiesz dlaczego ten program po 3 latach zszedł już w końcu z anteny? No raz z jednej strony to było pewne zmęczenie materiału. Trudno robić to samo przez dłużej niż ileś lat. Przestali dzwonić. Po drugie, no w pewnym momencie człowiek jakby, no jest zmęczenie materiału. Ja również byłem zmęczony wymyślaniem tego samego i życiem, takim życiem ćmy nocnej. Ale jeszcze jedna rzecz, która zniszczyła trochę niestety tę audycję, to jest internet. Kiedy w pewnym momencie, idąc śladem innych rozgłośni radiowych, uruchomiłem czy gadu-gadu, czy mailową łączność, czy jakąkolwiek inną, no, ludzie zaczęli pisać, bo nie trzeba przecież płacić za rachunek, nie trzeba zbrać za telefon, nie trzeba dzwonić. Młodzi ludzie, którzy siedzą w nocy, z reguły nie mają dostępu do tego telefonu stacjonarnego, bo on jest gdzieś tam w przedpokoju albo w sypialni u rodziców, no to mają komórkę. Wtedy, kiedy były te audycje, to był rok 2003-2005, jeszcze impulsy komórkowe były dosyć drogie, no to o wiele prościej usiąść przy komputerze i stukać na gadu-gadu. A to nie jest to samo, jak ja już czytam, że Władek z Zabrza powiedział to i to, to i to, to i tamto. A, to nie jest, ale my chyba nie mam tego problemu. Tutaj jest, zawsze się telefon, prawie zawsze się urywa. Nie urywa się zwykle wtedy, kiedy są najciekawsi goście, takie mam wrażenie. Powiedz mi, jak sobie radziłeś w takim razie z trudnymi słuchaczami? Bo ja rozumiem, że wtedy jest technika radiowa jest taka, że twój mikrofon jest jakby ważniejszy od mikrofonu tamtego, to można go łagodnie ściszyć. A jakieś jeszcze inne, jakieś takie metody? Nie, metoda jest taka, żeby po prostu brutalnie przerywać i prosić o konkret. Prosić o konkret, mówić, bo te metody, o których ty mówisz, ja wiem, że czytałeś ten mój wywiad, bo ja tam ujawniłem tę kuchnię radiową. Tak jest. Że jeżeli dzwoni na przykład słuchacz, który właśnie wrócił z imprezy i jest delikatnie mówiąc w stanie wskazującym na spożycie i coś zaczyna mówić, albo też jest jakiś tam bardzo zdenerwowany i zaczyna mówić niezbyt składnie, delikatnie rzecz biorąc, to wtedy ja zaczynam mówić. To jest umiejętność radiowca, żeby mój słowotok był taki, żeby on się nie przebił przez niego i w tym czasie jego telefon jest ściągnięty. Ja mówię, dziękuję panu bardzo za wypowiedź, czekamy na następny telefon. Ale to są sytuacje skrajne. To są sytuacje wtedy, kiedy ktoś w ogóle nie powinien być na antenie. Natomiast w normalnej sytuacji trzeba po prostu nawiązać rozmowę z szacunkiem dla rozmówcy, ale udowodnić mu, proszę pana, no dobrze, ale proszę się przestać denerwować, proszę przestać powtarzać slogany, które pan przeczytał w gazecie, czy widział tam gdzieś na okładce jakiegoś magazynu telewizyjnego, proszę o konkret, a jeszcze lepiej przełożyć to na własne doświadczenia. I wtedy da się nawiązać rozmowę. Zawsze jesteś miły dla rozmówców, znaczy dla słuchaczy? Prawie zawsze. Jeżeli ktoś zaczynał się denerwować i używać słów tak zwanych nieparlamentarnych, ja po prostu ostrzegałem, proszę pana, mamy tutaj zasadę. Jeszcze raz pan użyje takiego słowa i rozmowa zostanie przerwana. Bez żadnego udawania, bez niczego, po prostu się pożegnamy. I wiesz co, było największym sukcesem, że udawało mi się przeprowadzać na przykład 15-minutową rozmowę telefoniczną z kibolem. No. Wyobrażasz sobie, on w pierwszych dwóch zdaniach rzucił około 13 przecinków, a potem przestał. To, a z hip-hopowcem gadałeś też? Bo to ten... Nie, nie miałem okazji. A co, hip-hopowy jest to jeszcze gorszy od kibola? No, może nie, ale to tak ostatnio w kilka wywiadów słyszałem i to mniej więcej ten poziom. Ale może nie wszyscy, nie wiem, bo ja też lubię hip-hop. Ale to też jest miłe, tak, w sumie, bo to też jakoś tak go traktujesz, tak w sposób, wiesz, proszę pana, wiesz, tak parlamentarnie troszkę. No wiesz, jeżeli on na koniec, nie zgadzając się w niczym ze mną, bo w tym momencie ja wobec jakichś tam kibolskich zarzutów, wobec wszystkich dookoła i całego świata, nie ustawiam siebie już w pozycji obiektywnego, bezstronnego rozmówcy. Ja rzeczywiście go naciskam, pytam go, no dobrze, to a to, a tamto, a to pan pochwala, a tamte przykłady. Jeżeli on po takiej 15-minutowej rozmowie, gdzie ja mam świadomość, że... No może to głupio zabrzmi, ale że ja go trochę intelektualnie zniszczyłem, no bo poziom umysłowy kiboli nie jest jednak dość porażający. On mi na koniec odpowiada, dziękuję panu bardzo za rozmowę. To o czymś to musi świadczyć, no. Słuchaj, a wróćmy jeszcze chwilę do czasów rozgłośni radiowych, no krakowskich, no bo z tym miałeś styczność, ale pewnie też jakoś pośrednio z innymi lokalnymi radiami, rozgłośniami. Czy tak naprawdę, czy ile się zmieniło w rozgłośniach, czy w ogóle w mediach, może tak ogólnie, od czasu przed Okrągłym Stołem i po nim, podczas gdy te państwowe media jakby no wciąż, nie wiem, chyba w znacznym stopniu były dotowane z budżetu państwa i wciąż miały naciski, domyślam się, takie, żeby pewnych rzeczy nie puszczać, a pewne puszczać. To właśnie coś się zmieniło? Nie, to nie o to chodzi. Puszczać czy nie puszczać, to ja szczerze mówiąc z takimi się nie zetknąłem, natomiast z wieloma innymi rzeczami. I powiem tak, między czasami PRL-u, a czasami obecnymi w rozgłośniach publicznych, radia publicznego, jest to zupełnie inaczej, a to nie znaczy, że lepiej. Czy to tak mogę powiedzieć? To już jasno zabrzmiało. Czyli że gorzej? To znaczy są tam się dzieją straszne rzeczy, ale inne niż wtedy. Nie ma co porównywać z komuną. Z komuną był monopol jednej władzy, jedna władza kazała, jak się komuś nie podobało, to do widzenia i w ten sposób. I to powiedz co się dzieje. Mechanizmy... Tak? To powiedz, co się dzieje teraz. Teraz się dzieje to, że rozgłośnie radia publicznego, bo zresztą podejrzewam, że i w telewizji jest podobnie, są po prostu obiektem podziału łupów. Mhm. I nie, może to zabrzmi okropnie, co ja w tej chwili powiem, ale za komuny przysyłano na szefów ludzi wiernych partii, wiernych ustrojowi, wiernych wszystkim ówczesnym pryncypiom władzy i ustroju, natomiast równocześnie fachowców rzemieślniczych w rzemiośle swoim. Natomiast w tej chwili przysyła się, szczególnie po wygranych wyborach, po jakiejś zmianie zarządów i tak dalej, fachowców wiernych politycznie, natomiast kompletnie nie mających pojęcia o rzemiośle i o radio. Ja jeszcze miałem tę gorszą sytuację, że rzecz normalna, telewizja jest ważniejsza niż radio. Zgadzasz się chyba ze mną, tak będzie zawsze, taka jest specyfika tych mediów dwóch. Jak jakaś partia wygrywała wybory, to z reguły podział był taki, że partia rządząca obejmowała lokalną telewizję, natomiast koalicjant brał lokalne radio. No niestety pech polega na tym, że koalicjantem na przykład był PSL. Dwa razy, prawda? I w rządach SLD, i w rządach obecnych. Nie wiem, jak jest obecnych, bo już na szczęście nie pracuję w radiu publicznym. I przysyłano jakiegoś człowieka, który był z nadania PSL, który nie miał kompletnie o niczym pojęcia. Był na przykład wcześniej jakimś tam prezesem biura turystycznego organizacji studenckiej. To się jakoś Juventur? Nie, Juventur to było coś innego. No jakoś tak się to tam nazywało, nieważne. No i on przychodził na szefa radia. I oczywiście usiłował wtedy mówić, że należy zapraszać jak najwięcej gości z PSL-u. I jeszcze coś się jedno zmieniło. To też zabrzmi okrutnie. Za komuny, jak ktoś był nieprawomyślny, to mu mówiono, ty nie jesteś nasz, do widzenia. Natomiast w tej chwili są o wiele bardziej subtelne, a przez to takie bardziej, powiem, wredne metody uwalania ludzi. Przepraszam za brzydkie słowo, jakiego użyłem. Ale to działa na tej zasadzie, że w radiu publicznym do tej pory płaci się pensję dziennikarzowi i płaci się honorarium za wykonane audycje. Taką wierszówkę. I jeżeli jest na przykład codzienna audycja informacyjna, tam od godziny 15 do 17, strzelam oczywiście, no to dziennikarz, który jest dobrze widziany przez zarząd, dostaje taką audycję co drugi dzień, pozostałymi dniami dzielą się koledzy. Jeżeli z czymś podpadnie, to się okaże, że ma taką jedną audycję na tydzień. Albo w ogóle wypada z grafiku. I nagle okazuje się, że zamiast 5 000 miesięcznie zarobi 1000 zł miesięcznie. Skuteczny bat? I na ile to jest powszechne? Bardzo powszechne. Czyli wszystkie są, tak? Na każdym kroku. I to był główny powód, dla którego nigdy w życiu nie wróciłbym do radia publicznego. I tym optymistycznym akcentem kontynuujemy dalej audycję. Nie wychodzimy. Słuchacie kontestacji. Dzisiaj na antenie mamy Krzysztofa Kosińskiego, radiowca. Ja nie wiem, tak, dobrze, ja cię przedstawiam, radiowca z 25-letnim stażem. To czym jakoś no inaczej dobrze, się przedstawić? No dobrze, jubileusz, tylko powiedziałeś, że minął mi, nie minął, on minie za parę dni dopiero, ale to nieważne, to już jest kwestia, detal zupełny. Czy coś możemy wysłać wtedy, który opowiada o rzeczywistości panującej w mediach. W mediach, no głównie radiowych na terenie Polski. Okej, czyli... To wiesz, tutaj bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś, muszę powiedzieć, bo czyli jeżeli ktoś chce być dziennikarzem, to ma unikać publicznych rozgłośni, tak? No jak chce dużo zarabiać, to niech nie unika. A w TVP też się tyle zarabia? Nie, tego nie wiem. Tego nie umiem powiedzieć. Telewizji w TVP nigdy nie pracowałem. Ale jeżeli ja powiem naszym słuchaczom, bo sądzę, że wszyscy to wiedzą, jeżeli w jakiejkolwiek innej rozgłośni komercyjnej, prywatnej, czy nawet w takiej jak ja w Radio Plus, w rozgłośni lokalnej pracuje 4, 5, 8 do 10 dziennikarzy, obsługi administracyjnej są 3 osoby i cały reklamy tam jest 4-osobowy. To tak mniej więcej mówię. Natomiast w lokalnym radiu publicznym pracuje 50 dziennikarzy na etatach, powtarzam, 50 dziennikarzy i obsługa administracyjna z księgowymi, ze wszystkimi, to jest drugie 50 osób. To ja pytam, na co idzie nasz abonament? Na obsługę techniczną. Ale to jeszcze o pieniądzach zaraz porozmawiamy. Marka mamy na antenie. Cześć, Marek. O, witam cię, Hugo. Dzień dobry. Jakie masz pytanie? Teraz znaczy, cała prawda. Chciałem pogratulować w takim razie jubileuszu. Dziękuję bardzo. I po drugie, Hugo, czy naprawdę uważasz, że hip-hopowcy są tacy straszni? Ze mną rozmawiałeś, jakoś nie było problemu. A nie, nie, wcale nie wszyscy, ale po prostu Martin mi przysłał wywiad z Peją i tam jakoś tak mi się skojarzyło. A proszę cię, ten człowiek to jest w ogóle ewenement. Jakieś pytanie masz? Wiesz co? Nie, bo tak słucham, że dołączyłem się do audycji niedawno, tylko akurat zdążyłem usłyszeć o tym, jak nadawałeś na hip-hopowców. I co chciałbyś wiedzieć o polskich mediach państwowych na przykład, albo nie państwowych, o rozgłośniach? A zawsze... Dlaczego jest tak źle, skoro mówią, że jest tak dobrze? Bo jest finansowana z budżetu, dlatego jest tak źle. To ja odpowiem za ciebie. Nie, szczerze mówiąc, chciałem tylko to zdementować, że nie wszyscy ludzie, którzy słuchają hip-hopu, którzy tworzą hip-hop, są tacy źli. Bo nie podobała mi się ta opinia, przepraszam bardzo. A dziękuję bardzo. Poruszyłeś mnie po prostu, Hugo. Dziękuję bardzo. I to był poruszony Marek w obronie hip-hopowców, co nas zadzwonił. Zapraszamy kolejne osoby, które tutaj zrzuciłem w czasie tej rozmowy. W takim razie powiedz mi, jakie są pieniądze w polskich mediach? Właściwie w radiu, takim naziemnym, takim normalnym, takim nieinternetowym. No ale to zupełnie zależy, w którym, słuchaj. No są rozgłośnie potężne. Ja w tej chwili, ja nie znam, jakie są pieniądze na przykład, nie wiem, w RMF-ie czy w Radiu Z, przyznam się, nie mam pojęcia. Ale zaczyna to są się... rozgłośnie ogólnopolskie, działające na wielką skalę, zapewne obracające potężnymi pieniędzmi. Ja mogę powiedzieć, jak potężnymi pieniędzmi obraca na przykład telewizja TVN, gdzie kiedyś miałem, jak to nazwać, taką małą chałturę, powiedzmy to, i za 2 godziny, tam 3 razy w tygodniu po 2 godziny zarabiałem więcej niż pensję. No więc ta telewizja ma potężne pieniądze, ale to są pieniądze uczciwie zarobione na reklamach. No i dobrze, no. Tego im nikt nie wymawia i kogoś mogą wkurzać reklamy, którymi się przetyka program, ale dzięki temu my możemy włączyć taką telewizję i oglądać ją po prostu, nie płacąc żadnego abonamentu. Natomiast telewizja publiczna, czy radio publiczne, to nie jest tak, jak mówisz. Nie jest tak, jak mówisz, że jest tak źle, jak mówią, że jest dobrze, dlatego, że działają z budżetu, dlatego, że działają za pieniądze, które ktoś im daje. Nie? Bo to nie ma akurat największego, to nie o to chodzi. Te pieniądze są nieuczciwie wydawane i marnotrawione najzwyczajniej w świecie. Słuchaj, ja opowiem ci ostatnio taki przykład. Prowadziłem pewną imprezę, organizowaną taką częściowo przez moje radio, gdzie przyjechała ekipa z telewizji publicznej. I w tej ekipie, która przyjechała samochodem, był taki jeden gość, który trzymał mikrofon na tym takim długim wysięgniku. Drugi gość, który trzymał takie lustro, żeby dobrze oświetlało mnie, jak udzielałem tam wywiadu. To już drugi gość. Trzeci gość, co on tam jeszcze robił? Jakiś chyba nagrywał to wszystko. Operator po prostu kamerę trzymał. Czwarty gość zadawał mi pytania. Ja myślałem, że ten, co zadawał mi pytania, to jest główny dziennikarz i że to wystarczy. Okazało się, że nie. Był jeszcze piąty gość, który tym wszystkim rządził. Szef budowy. No i przyjechała 5-osobowa ekipa. Jedyna różnica z czasów komuny jest taka, że za komuny przyjechałaby ekipa 6-osobowa, ponieważ byłby jeszcze kierowca, który by przyjechał i siedział w szoferce, bo pan kierowca niczego by nie ruszył. No i to jest ten wielki postęp. To myślę, że za jakieś 50 lat dojdziemy do tego, że nie będzie przyjeżdżała ekipa 5-osobowa. No ale po co oszczędzać pieniądze, jak mają je z abonamentów? No w sumie mają, ale wiesz, ale ostatnio... nie ostatnio, to właściwie ja słyszę od wielu, wielu lat, ponieważ wpływy z abonamentu, jak wiesz, spadają z roku na rok i za każdym razem, kiedy następuje ten podział, to rozgłośnie radiowe, lokalne właśnie bardzo się protestują, że oni tu będą musieli zrobić, nie wiem, 20-30% cięcia budżetowe i kadrowe, bo nie dostaną tyle pieniędzy, ile dostawały ostatnio. I po pierwsze takich cięć nie robią, bo związki zawodowe nie zapominaj, natychmiast ruszają do akcji. A po drugie ja im się nie dziwię, bo oni patrzą również na procent tego udziału w torcie. I oczywiście, że u nas wszystko jest warszawsko-centryczne, wszystko jest bardzo scentralizowane w tego typu mediach i w ogóle instytucjach. I oczywiście gro tej śmietanki z tortu zjadają telewizja państwowa w Warszawie, 1, 2 i również rozgłośnie warszawskie ogólnopolskie. Więc proporcjonalnie rzecz biorąc, to rozgłośnie regionalne dostają ochłapy. Z tym, że no ja chciałbym takie ochłapy, naprawdę chciałbym. A powiedz mi, bo w takim razie rozgłośnia, w której teraz pracujesz, ona się utrzymuje tak z reklam, tak? To jest taki normalny model? Wyłącznie z reklam, tak jest. Powiedz mi, czy no jako, że każda rozgłośnia w Polsce musi podlegać pod Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, każda ma zapisy koncesji, które są indywidualne dla każdej rozgłośni, czy to wam jakoś doskwiera? Znaczny sposób. Nie, zupełnie nie. To po prostu jest kwestia... Te mechanizmy zostały na początku stworzone dość dobrze i one na szczęście się bronią samą swoją literą, prawda? No, słuchaj, powiedzmy sobie szczerze. Działam w sieci Radia Plus, to jest sieci rozgłośni radiowych diecezjalnych. Na podstawie innej ustawy niż o radiofonii i telewizji, to jest na podstawie, działająca na podstawie ustawy o stosunkach państwa z Kościołem, każda diecezja w Polsce ma prawo do swojej rozgłośni radiowej. W związku z czym ona ma napisane, że ma w swoim tej ramówce tyle a tyle procent na przykład słowa wygłaszanego, tyle a tyle procent audycji o tematyce religijnej. Ja się tym nie zajmuję, więc nie wchodzę w szczegóły, ale jakiś tam procent ma być wymieniony. Za to jest coś. Również ograniczona jest liczba reklam pewna. Za to jest również przywilej, że płacimy mniejszą opłatę koncesyjną. No i tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji właściwie nic nie może, ponieważ spełniamy wymogi koncesji. I oni, no powiem brutalnie, na swojej antenie, bym tego nie powiedział, mogą nam naskakać. Robią kontrolę typu, żeby sprawdzać, czy reklamy były w odpowiedniej porze, czy ich wymiar nie przekraczał wymiarów przyznawanych koncesją, bo płacimy mniejszą opłatę koncesyjną. Szukają tam jakichś papierkowych czasami, no znajdują jakieś tam nieprawidłowości, zawsze się jakieś znajdą, przeoczenia. To jest na takiej zasadzie. Natomiast poza tym, szczerze mówiąc, to z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji jakoś mało miałem do czynienia, na szczęście. Czyli właściwie nie mogą was zamknąć, ponieważ i tak musicie mieć radio, tak? Wobec... No, również i to, ale nie mają i powodu, żeby zamknąć. No nie wiem, jakby... No musieliby, nie wiem, 24 godziny na dobę nadawać tylko muzykę i wtedy mieliby oczywiście powód, że nie wypełniamy wymogów koncesyjnych. Ponieważ wymogi formalne spełniamy, w związku z tym nie mogą. Okej, okay, to zanim zadam Ci kolejne pytanie, Krawca odbierzmy. Cześć, Krawiec, jesteś na antenie? Cześć. Dzień dobry, jakie masz pytanie? Dobry wieczór. No, chciałem w ogóle powiedzieć, że no, sprawdza się tutaj takie powiedzenie, jaki ojciec, taki syn. I nie chodzi mi wcale o profesję dziennikarza, tylko o wygląd, bo jak zobaczyłem na zdjęcie pana Krzysztofa, to krzyknąłem od razu, o, Hugo z brodą. Wazelina trochę tak Krawca wychodzi. Powiedz coś kontrowersyjnego, dawaj. A czy ja mogę Krawca zapytać, gdzie znalazł moje zdjęcie, ponieważ na naszej stronie internetowej Radia Plus ostatnio zlikwidowali nam zdjęcia. Nie wiem czemu, tak jakoś tak odgórnie zadecydowano. No. Na Google znalazłem, wygooglowałem w Google Images, jak tam przeglądałem, ale faktycznie ciężko jest w ogóle znaleźć jakieś nagrania z panem, czy coś, no cokolwiek, bo szukałem. A jesteś rzeczywiście, jesteś na stronie... Nie, może się obrazić, ale... Nie mów gdzie. Na SDRP jesteś w stronie. Jakiej SDRP? SDRP to była Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. No i właśnie tam jesteś, katowicki oddział cię umieścił. Nie wiedziałem, zaraz to sprawdzę. Ale na szczęście SDRP już nie istnieje. A ty wciąż tak, nie? I to o czymś świadczy. Nie. Tak jest. Krawiec, dawaj. I pytanko mam jeszcze. A w ogóle kontestatorzy to niech nie idą do kogoś pracować, tylko zakładają własne media. No przecież to tak jak ze wszystkim, z przedsiębiorczością też, nie? Nie namawiacie, żeby iść do kogoś do pracy, tylko żeby samemu działać. Nie, dajemy wybór oczywiście, mówimy jak jest. Opisujemy jak jest w mediach takich a takich, a wy sobie zdecydujcie. No nie tak łatwo jest założyć rozgłośnie. No muszę powiedzieć, że nawet internetową jest dosyć trudno. Trudno. No i kosztowne trochę to jest. Jeśli już się ma duże transfery, to wtedy to kosztuje już. Przestaje to być zabawą, nie? No bo co miesiąc trzeba wszystkie te rachunki uregulować. No przyznam, że ja bym przemyślał dwa razy, jakbym teraz miał tak zakładać już. Ale dobrze, że o tym nie wiedziałem, z czym to się wiąże, bo nie miałem tego wyobrażenia. Krawiec, pytanie. No może się spytam na przykład, dlaczego pan Krzysztof dopiero teraz posłuchał kontestacji? Trochę się zdziwiłem, że nie interesowało pana wcześniej, że syn ma radio i dziennikarzem coś jest. Nie, on chyba wie, ale dobra, to nie będę uprzedzał. No, dziękuję, do widzenia. Dobra, odpoczywam w tej chwili. Dlatego, że nasz portal internetowy korespondent.pl, do niego zaglądam dość regularnie, przy czym najczęściej się nie zgadzam z treściami tam prezentowanymi, no, ale to jest święte prawo, taka różnica pokoleń również. I jakoś tak ta kontestacja ciągle mi umykała. Ja zawsze ciebie po prostu kojarzyłem, Hugo, z korespondentem.pl i tam zaglądałem, tam czytałem, tam czasami nawet głos zabierałem. Jakoś ta kontestacja mi ciągle uciekała. No, tak było, a zresztą nie z tego, co muszę powiedzieć, że nie jedną noc przy whisky i na wymianie poglądów nie takich samych spędziliśmy. Także tak było. No my się zawsze pięknie nie zgadzamy. O, tak jak powinno być. Słuchacie kontestacji w radia, w którym opowiada się rzeczy takie, w których się nie opowiada zwykle na antenie innych rozgłośni. I dlatego dzisiaj mamy Krzysztofa Kosińskiego, mojego tatę, czyli i równocześnie radiowca z ćwierćwiecznym stażem w rozgłośniach radiowych. I kontynuując wątek sprzed przerwy, sprzed krawca, odnośnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to czy na przykład możecie powiedzieć, nie wiem, możesz zaprosić gościa, który będzie obrażał niepełnosprawną osobę na przykład, albo na przykład będzie jakiś gość mówił inny o wtykaniu flag w kupy za przeproszeniem i tym podobne rzeczy. Wiesz, o co mi chodzi. Stawiasz mi dziwne pytania, ponieważ ty pytasz, czy mogę. Ja nie wiem, czy mogę, ponieważ ja takich gości nie zapraszam. I po prostu kogoś, kto będzie obrażał niepełnosprawnych, uważam, że to nie jest gość, który zasłużyłby na udział w mojej audycji i w rozgłośni, w której ja pracuję. Natomiast ktoś, kto potrafi powiedzieć rzeczy niepopularne, jak najbardziej tak. Na przykład, powiem tej chwili taką rzecz. Są ludzie, którzy niepełnosprawni, którzy mają niesamowicie roszczeniowy stosunek do życia. I ja jestem w stanie to powiedzieć, że są ludzie, którzy uważają, że wszystko im się należy, nie dając nic od siebie. I to jest dla mnie rzecz, która może być niepopularna i z którą warto dyskutować. Natomiast obrażanie kogokolwiek, no bez żartu. Czyli Kazimierz Szczuki byś nie zaprosił nigdy na antenę. Zaprosiłbym, ale sądzę, że nieskromnie, moja osoba sprawiłaby, że ona by się biła pod gradem pytań, a nie ja pod jej obelgami jakimiś. I nigdy nie miałeś jakichś problemów z tym, że rada przychodzi i wlepia ci karę na przykład za twoją audycję. Nie miałem. Przyznaję szczerze, nie miałem. Okay, to Natomiast mam ostatnio na głowie nie ja, tylko moja rozgłośnia proces człowieka, który siedzi z jakimś wieloletnim, takim wielodziesięcioletnim nawet wyrokiem w więzieniu, ponieważ podobno lat temu 10 podaliśmy na antenie imię i nazwisko wypowiedzi jakiegoś adwokata, który powiedział, że sprawa sądowa jest odroczona, bo trzeba jeszcze przesłuchać Kowalskiego i Nowaka. I to jedno z tych dwóch nazwisk, oczywiście tam trochę innych, to było nazwisko tego, kto był świadkiem i siedzi w więzieniu. I on teraz żąda od nas chyba 75 tysięcy złotych odszkodowania za straty moralne, jakie poniósł, bo ujawniliśmy jego dane osobowe. Po czasie. Ale to się nudzą trochę czasami. No. Ja go rozumiem, wiezie się go na rozprawę, przywiozą go, będzie tak zwanym powodem, będzie przesłuchiwać, coś się dzieje. A powiedz mi, bo nie odpowiedziałeś mi na to pytanie, jakie są pieniądze, ale już w takich mediach, które ty jakby no, nie obsługujesz, nie jesteś w nich. Jeżeli przychodzi młody dziennikarz, ma, nie wiem, przychodzi po studiach nawet, czy w czasie studiów i chce pracować w mediach, to ile może tam zarobić? Minimalną pensję krajową, mówiąc brutalnie. Czyli 1200, czy tam... Tyle jest teraz, bo nawet nie wiem. Jeżeli tak, to oczywiście tyle. Nie, słuchaj, to jest niestety sprawa taka, jaka jest głośna w całym kraju, tak zwane umowy śmieciowe, niektórzy to nazywają. Oczywiście, że taki człowiek będzie przez dłuższy czas tak zwanym współpracownikiem, będzie pracował na umowie o dzieło, na umowie zlecenia i w tym momencie będę bronił tych umów śmieciowych, ponieważ no nie da rady inaczej. Nikt nie zagwarantuje mu w obecnym systemie prawnym umowy o pracę ze wszystkimi możliwymi obciążeniami firmy ZUS-owskimi, tymi innymi, takimi podobnymi, jak również nie zaryzykuje umowy na czas taki, kiedy nie wiadomo, jak długo ten człowiek się sprawdzi. Na szczęście mamy opracowaną coś, co można by nazwać taką praktyce, tylko żadna to jest teoria, żadny to korporacyjny system, pewną ścieżkę kariery, to znaczy jeżeli jest dobry, to się dopracuje etatu. Ale to wiesz, to nie wiem, czy jest marzenie, wiesz, młodego człowieka teraz, żeby się dopracować etatu. No ja osobiście, chociaż no może nie jestem przeciętą jednostką, ale ja nie przepracowałem na etacie jeszcze ani godziny, a już mam 30 lat i jakby jak miałem wybór, żeby pracować na umowie śmieciowej, a umowie o pracę, to wolałem śmieciową, bo zarabiałem 500 zł więcej, powiedzmy. Tylko... No dobrze, ale tylko opłacałeś oczywiście swoją składkę emerytalną i zdrowotną. No niekoniecznie, bo pracowałem na różnych umowach takich, które mi umożliwiały nieopłacanie tych składek. Tak, tylko pamiętaj o tym, że masz w tej chwili lat 30 i jeszcze o emeryturze nie myślisz. Jak się ma lat 50, to się trochę o tej emeryturze już myśli. A nie, no myślę, że i tak nie dostanę nic z emerytury. To jest, ale to jest, to wkracza właśnie w nasze nocne tematy poglądowe i to myślę, że to byłby dobry przypadek, jakbyśmy się kiedyś spotkali na antenie w pewnej nocy na przykład i przeprowadzili właśnie taką ideologiczną rozmowę i wcześniej ją dobrze zareklamowali. Byłbyś chętny? Byłbym chętny jak najbardziej, natomiast od razu ci zapowiem, nie zgadzam się z tobą, bo znam młodych ludzi, którzy u nas pracują no. I ci młodzi ludzie jak przepracują rok, drugi, trzeci, to ciągle chodzą i się dopytują, a czy ja już nie mógłbym tak, nie zasłużyłem jeszcze na umowę, na stałą umowę o pracę? A wiesz co, chyba masz rację, wiesz, bo w firmie, w której pracowałem, to mieliśmy możliwość wyboru, tak połowa pracowników miała, czyli połowa to było powyżej 100 na pewno, możliwość pracowania na zasadzie umowy o pracę i na zasadzie umowy o dzieło. I zarabiałeś, no, mogłeś tą składkę odprowadzać albo na ZUS, albo do swojej kieszeni brać. Taki prosty układ był. No i z tych 100-150 osób tylko dwie się zdecydowały na to, żeby brać tą składkę do kieszeni, a cała reszta chciała zasilać ZUS. Także ZUS jest, myślę, bardzo społecznie potrzebną jednostką administracyjną, bo jakby jej nie było, to ludziom byłoby gorzej. No pamiętaj o jednym, że z reguły ludzie, którzy do nas przychodzą, to są najczęściej studenci. Jeszcze studenci, tak gdzieś na ukończeniu mniej więcej. Oni mają to swoje ubezpieczenie, które pokrywa im Skarb Państwa. Oni mają ubezpieczenie lekarskie, mogą pójść do lekarza i dostać swoje zwolnienie. Tak, studenci. Na pewnym momencie to im się kończy. No i przychodzi jakaś taka zwykła grypa. A pamiętaj, że w zawodzie dziennikarza radiowego jest to jednak wyjątkowo wredna choroba, taka grypa. Bo na przykład katar się ma. Albo człowiek ma zajęte tam drogi głosowe i nagle nie może mówić. No i musi przestać w tym momencie pracować. I nagle się okazuje, że przepraszam, no to firma mu za to nie płaci, a on może sobie w domu chorować te 3, 4, 5 dni, tydzień, ale nie zarobi ani grosza. No ale dzięki temu przez poprzednie pół roku zarabiał więcej co miesiąc. Nie przesadzajmy z tym więcej, bo to więcej nie pokrywa z reguły niestety. No to w sumie rzeczywiście zależy ile zarabia. Przy minimum krajowym to bym się zastanawiał. Ale to dlatego też dziwnie być dziennikarzem. To jak szybko się awansuje w zawodzie dziennikarza? Albo inaczej, czym trzeba się wykazać, żeby awansować na wyższy stopień? Trzeba się wykazać przede wszystkim znajomością fachu swojego, znajomością rzemiosła. Ty pytałeś mnie tak na początku tej naszej rozmowy o te podstawowe błędy młodych dziennikarzy, wiesz? Tak. Ja na przykład spotykam się u młodych dziennikarzy z taką totalną ignorancją, ale to jest mniejsza, bo ktoś może młody nie wiedzieć, ale z takim lekceważeniem podejścia do pewnej znajomości realiów. Na przykład taki młody człowiek idzie gdzieś na nagranie, na jakąś tam ważną imprezę miejską, sesję Rady Miejskiej, coś i mówi, wczoraj w Urzędzie Rady Miejskiej. Mam mówić dalej, czy już skapowałeś, o co chodzi? Nie, bo wyjdę na idiotę, to lepiej kontynuuj. No właśnie, bo Rada Miejska nie ma swojego urzędu, tylko jest Urząd Miejski, to jest Urząd Wykonawczy, no. To jest władza wykonawcza, a władza uchwałodawcza to jest Rada Miejska. Nie ma Urzędu Rady Miejskiej, czegoś takiego. No i w związku z tym to znaczy, że ten młody człowiek kompletnie nie wie, jak działają pewne mechanizmy w tym kraju. No przepraszam, ale ja wymagam minimum wiedzy o otaczającym świecie, o tym otaczającym świecie, którym ten młody człowiek się zajmuje, którym ma relacjonować. No. Po prostu, jeżeli ten młody człowiek się rozwija, jeżeli po miesiącu już takich błędów nie popełnia, tak. Jeżeli zaczyna być dobry, jeżeli zaczyna pokazywać, że wie o co chodzi i potrafi zadać choćby pytanie w krótkim, 30-sekundowym nagraniu, pytanie, które coś nowego wnosi, a nie jest tylko tym stojakiem, no to ma otwartą w tym momencie drogę swojego awansu. Żeby zostać szefem zespołu na przykład jakoś, tak? Nie. Droga awansu radiowego jest taka sympatyczna bardzo, wiesz? Finansowa. Najpierw biega po mieście ze sprzętem nagrywającym, no kiedyś z magnetofonem, teraz jakimś tam to bardziej cyfrowym, z mikrofonem. Zasuwa się kilometry po mieście, jak się ma własny samochód, to jest się szczęściarzem, jak nie, to jeździ się tramwajem i autobusem. Przybiega się z wywieszonym jęzorem, robi się na godzinę 16 nagranie 30-sekundowe, pisze podprowadzenia i tak dalej. Natomiast następna ścieżka awansu to jest ta, że dostaje się samemu do prowadzenia audycję. Może najpierw nagrywaną, a jak nie nagrywaną, to następny etap audycji na żywo. No po prostu to rzemiosło potrafi wymagać dużo, ale i dużo dawać od siebie. Okej, bo nie wiem, bo nie pracowałem w sumie w rozgłośni radiowej takiej normalnej, więc nie wiem jak to wygląda do końca. No i chyba mi jakoś teraz nie ciągnie do tego, muszę powiedzieć osobiście. Ty byś powtórzył, tak? Ja bym powtórzył z tym, że jak najdalej bym omijał rozgłośnie publiczne, to od razu mówię, radia publicznego. Nie chciałbyś na przykład założyć własnej firmy i ją prowadzić później, albo takie inne rzeczy robić, albo zostać politykiem. Radio prywatne to owszem, jeżeli nie, to jeżeli coś innego, to nie. Jeżeli miałbym otworzyć pod franczyzą McDonalda, to niekoniecznie. A gazetę? Wiesz co, zadałeś mi trudne pytanie w tym momencie. Nie wiem, przyznam się szczerze. Gdybym miał założyć koniecznie własną jakieś medium i okazałoby się, że gazetę mi założyć łatwiej, że jest to taniej, że jest to bardziej na moje możliwości, być może tak. To byłaby kwestia tylko i wyłącznie wyliczeń technicznych i finansowych. Natomiast gdybym mógł wybierać, to wolałbym radio, no ale to z powodów sentymentalno innych, powodów choćby tych, że jak powiedziałem, nigdzie tak nie można pokazać emocji jak w radio. Natomiast jest, media pisane mają swoją oczywiście przewagę. Na przykład ja mogę w medium, w gazecie napisać z kimś obszerny wywiad, prawda, przeprowadzić z kimś i go spisać, czy napisać potężny wręcz esej czy felieton długi i wiem, że czytelnik go przeczyta, jak czegoś nie zrozumie czy zapomni, to wróci te dwa akapity wcześniej. W radiu mu to umknie, w radiu czego nie dosłyszy, czy wyszedł w tym momencie do kuchni czy do WC i wróci, to oczywiście już do tego nigdy mu to nie przyswoi sobie tego, tylko mu to umknie, natomiast będzie słuchał emocje. Czy czasami emocje są ważniejsze, czy przekazywane treści? Ja twierdzę, że to jest równie ważne. No ja też chyba się uczę, że to właśnie tak to wygląda. Jeszcze spytam się ciebie później, czy masz parcie na szkło, ale to po Martinie. Cześć Martin. Cześć, Martin Lechowicz mówię. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. I ja mam akurat parcie na szkło. Ja mam inne pytanie. Ja mam takie pytanie. Jacy są najlepsi dziennikarze w Polsce? I jak to się w ogóle definiuje? Albo inaczej, od kogo się uczyć? Bo to zawsze jest dobry pomysł, żeby się uczyć najlepszych. Czyli od kogo? Od Lisa? Ładne pytanie, takie sugerujące. To ja jeszcze dopowiem, a od kogo się uczyć? Od Moniki Olejnik? No ja nie wiem, ja nie mam tyle doświadczenia. Nie wiem, od kogo się uczyć. Nie, oczywiście. Ja doceniam całkowicie bardzo dużą wiedzę i naprawdę dogłębną wiedzę i Moniki Olejnik, i Tomasza Lisa. Natomiast ja już mówiłem, dzisiaj wspominałem w tej naszej rozmowie, że dla mnie człowiekiem, który najgenialniej przeprowadzał tego typu wywiady, był właśnie Skowroński. Krzysztof Skowroński, o ile dobrze pamiętam, ponieważ on potrafił to robić, nie pokazując swoich sympatii i antypatii. Moniki Olejnik nie lubię tego typu dziennikarstwa, bo ono jest takie agresywne w rozmowie. To znaczy, ja nie lubię, kiedy dziennikarz atakuje agresywnie rozmówcę, bo nie po to jest, uważam. On powinien przyprzeć go do muru, a to jest co innego, przyprzeć do muru kogoś w miarę inteligentnie, a co innego jest naskakiwać i krzyczeć na rozmówcę wręcz. Tego nie lubię. Dla mnie Tomasz Lis nie jest właściwym dziennikarzem, tylko jest wręcz politykiem, bo jeżeli ktoś już kiedyś oświadczył, że chciałby być prezydentem Rzeczypospolitej, to tak samo przestał być dziennikarzem, jak Jan Pietrzak dla mnie przestał być kabareciarzem od czasu, kiedy starał się zostać prezydentem Rzeczypospolitej i robił to niestety poważnie. Bo gdyby był numer kabaretowy taki, jak zrobiła kiedyś Partia Przyjaciół Piwa, to bym to zaakceptował, ale u niego to nie był numer kabaretowy, tylko był to występ naprawdę polityczny kogoś, kto uwierzył w to, że jest tak wielki i tak ważny, że może te wybory wygrać. Ja kiedyś zrobię taki kabaretowy, to wtedy, że od razu zapowiadam, że to będzie dla jaj, jakby ktoś chciał głosować. Zauważ, była kiedyś taka inicjatywa jak Partia Przyjaciół Piwa i w niej byli albo ludzie, którzy, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, naprawdę robili sobie jaja i to w dobrym tego słowa znaczeniu, bo obnażali pewne absurdy, ale również weszło tam przez tę partię parę osób, które dobrze zapisały się potem w polityce, dość rozsądnie. I to jest dla mnie do przyjęcia. Ja do dzisiaj z uśmiechem i sympatią wspominam TPP, Polską Partię Przyjaciół Piwa. 4P, zapomniałem o jednym. Mm-hmm. Natomiast bardzo niedobrze wspominam te osoby, o których mówiłem przed chwilą. Jeszcze... Okay. A jeszcze jeszcze jedno pytanie. A tacy dziennikarze jak Kuba Wojewódzki, powiedzmy, to jest zupełnie inny styl dziennikarstwa. W ogóle nie wiem, czy to jest dziennikarstwo, ale to się ludziom podoba. Więc może to jest... Ja osobiście nie lubię typu rozmowy prowadzonego przez Kubę Wojewódzkiego, ale chylę czoła, szapoba, jest to człowiek no inteligentny niesamowicie, takie bydle niesamowicie inteligentne. Przepraszam, to bydle mówię tutaj w sensie bardzo pozytywnym. On ma swoje poglądy, on je prezentuje, on potrafi to zrobić. I ten człowiek to, co robi, robi dobrze. O, to jest... Chociaż to nie moja... Okay, to jest moja bajka, ja to lubię. Okej. Na sam koniec mam takie pytanie... Jako współzałożyciel tego radia, jak ocenić tego drugiego prowadzącego na przykład? Jaką by mu dać ocenę? Nie musisz na mnie takiego. To ja od razu powiem, ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem pewnej perfekcji, znaczy zawsze strasznie się burzę, jak coś tam tak nie wychodzi technicznie. Hugo, ty słyszałeś, jak ta piosenka przed 21 tak się kończyła? A potem była tak jakieś, coś tam brzmiało, coś wybrzmiewało, coś nie słyszałem, mówię, przestali nadawać, coś tam szumiało, a potem dopiero przed ten dżingiel kontestacja. I sobie mówię, zmiksowane to nie było dobrze. Tak, tak było? No jeżeli tak było, to zamykam bezgłośnie. Kto miksował? To zamykam. Nie, to nie ma sensu. Ale robimy też techniczne również rewolucje tutaj, że będzie wszystko w porządku za miesiąc. Tak, że będzie. Martin, coś jeszcze? Oceny, go widzisz? No, nie ma. Martin, coś jeszcze? Nie. Ja sobie pójdę, będę słuchać dalej. Powodzenia wszystkim życzę. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiam również. Dzięki wielkie, będziemy już powoli kończyć, jako że i tak przedłużyliśmy, ale jeszcze, jeżeli chcecie zadzwonić, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Ostatnia szansa na Skype'ie. Dzwońcie. A ty mi teraz zadasz jakieś pytanie z puentą. Ty, kurde, powinieneś dalej prowadzić rozmowy ze słuchaczami, bo teraz nie prowadzisz chyba, nie? Nie. No powiedziałem, zmęczenie materiału troszeczkę, poszedłem w trochę innym kierunku. Prowadzę taką popołudniową, 3-godzinną audycję informacyjną, też opartą zresztą na kontaktach ze słuchaczami. Niestety głównie internetowymi, bo oni już naprawdę nie chcą typili dzwonić. Rozmystwili się, po prostu łatwiej jest wystukać coś. No staram się rzucać jakiś temat, który jest na tyle poruszający ludzi, żeby zechcieli się wypowiedzieć. Ale to jest związane ze sprawami lokalnymi, tutejszymi, śląskimi, czasami powiedzmy o trochę szerszym zasięgu. No wybory mamy zapasem, no Hugo, no przecież to oczywiste. To powiedz mi, że mam takie pytanie, czy medium jako takie powinno popierać jakąś partię? To nie wiem, czy jest retoryczne pytanie, czy nie. Nie, no niektóre mogą. Dlaczego rozgłośnia prywatna nie miałaby kogoś popierać, kogo uważa za jej zdaniem rozsądnego, świetnego i wspaniałego kandydata? Dlaczego nie? No przecież to jest medium prywatne, sami o tym mówimy. Nie, no to jakby każdy może, no państwowy też praktycznie może, chodzi mi bardziej o to... Ponieważ żyją z pieniędzy od wszystkich swoich obywateli, nie słuchaczy zaznaczam, tylko obywateli, to jest różnica zasadnicza, więc one tego nie powinny robić. Nie mają prawa takiego nawet. Natomiast media prywatne, które nie wyciągają do nikogo kieszeni, a szczególnie, znaczy nie wyciągają ręki po pieniądz publiczny z kasy publicznej w żadnej formie, po żadne podatki czy parapodatki, mają prawo robić, co tylko sobie uważają. Ale to nie odczuwasz jakiegoś dysonansu w tym, że partia się jakby, że medium się utożsamia z jakąś partią, widać wyraźnie, czy ona tego nie powie dosłownie, że słuchajcie, nasi dziennikarze głosują na, nie wiem, Platformę Obywatelską albo Prawo i Sprawiedliwość, ale całym jakby wymiarem informacji, która tam jest zawarta, widać, że oni de facto tak robią. Czy to nie jest oszukiwanie trochę swoich, nie wiem, słuchaczy? No to jest kwestia, czy oni oszukują, czy nie, bo jeżeli to widać wyraźnie i oni tego nie ukrywają, to wtedy nie oszukują. No przepraszam, polejmy sobie najjaśniejszy, najprostszy przypadek. Niekoniecznie z rozgłośni radiowej czy z telewizji. No to jest przypadek Gazety Wyborczej. Ona ma dość określoną opcję polityczną. Tak. Żyje z tego, co publikuje w reklamach i z tego, co weźmie w kioskach za sprzedaż swojej gazety. Jakie można zabronić właścicielom tej gazety, jak można im zabronić prawa popierania takiej, a nie innej opcji politycznej czy swoich sympatii. Teraz powiem drugą rzecz. Ja pracuję, jak wiesz, jak już mówiliśmy o tym, w sieci rozgłośni, które są rozgłośniami diecezjalnymi, kościelnymi w tym momencie. Ja się tematyką religijną nie zajmuję. To nie moja działka. Nie znam się na tym. Niech to robią fachowcy. Ale jest poniekąd rzeczy, są rzeczy trochę oczywiste. Przykładowo problem aborcji czy in vitro. No jeżeli wiadomo, że stanowisko kościoła jest takie i nie inne, to trudno, żeby ich medium mówiło, nie, my jesteśmy całkowicie bezstronni i nie wypowiadamy się w tej kwestii, nie będziemy tutaj zabierać zdania. No przepraszam, dlaczego nie? Okej, ale to tak samo jak kontestacja jest jakby radiem, które ma też określoną misję i nasi prowadzący muszą się jakby z nią zgadzać. Muszą się, mają zawsze taką, taki ode mnie takie pytanie, jak chcą nadawać. Jedno z wielu pytań, ale takie dosyć zasadnicze. Czy podpisujecie się pod naszą misją? No właśnie. Jeżeli się podpisują, to wtedy okej, jak nie, no to sorry. To jakbyś był nawet, nie wiem, świetnym technicznie dziennikarzem, umiał wspaniale dżingle puszczać i synchronizował muzykę, to nie będziesz tutaj nagrywał. Niemniej, jednak... Przez otwartymi ramionami prawdopodobnie w innym medium, prawda? Tak. Mamy wolny rynek w internecie przynajmniej, że każdy może każdą rozgłośnię założyć. Niemniej, ja jako właściciel tej stacji dostawałem wiele propozycji od pewnej partii, wiadomo której, ale nie wymieniam z nazwy, żeby nie było, poparcia, że stacja powinna popierać tą partię, powinna się w to angażować jakby w jej kampanię i tak dalej. No i ja to traktowałem trochę w ten sposób, że jakbym się na to zgodził, to bym traktował naszych słuchaczy jak idiotów, którym nagle zaczyna stacja mówić, na kogo głosować, zaczyna ich faworyzować, przedstawicieli tych partii, zaczyna ich zapraszać, zaczyna relacjonować ich jakby ich kampanie wyborcze, ich, puszczać ich felietony, które być może są bardzo fajne, bo prawdopodobnie tak jest. No niemniej, wiesz, no to było już takie zaangażowanie się po jakiejś stronie i tu później jakoś, nie wiem, ja czułem jakiś taki niesmak w tym. No taki dyskomfort dziennikarski, prawda? No. A z drugiej strony patrzę na Uważam, że, który jawnie popiera jedną partię, patrzę na TVN, który jawnie popiera przeciwną partię i kurde, i to chyba ludziom może to nie przeszkadza? Nie, ludziom to nie przeszkadza do pewnego momentu, ponieważ chodzi o to, czy to poparcie przekłada się na sekowanie przeciwników totalne i czy przekłada się na faworyzowanie. Teraz jest kwestia, co nazywamy faworyzowaniem. Bo jeżeli ja zapraszam do audycji polityka, którego uważam za polityka, no coraz ciężej mi byłoby wymienić, o kogo mam na myśli, ale powiedzmy, polityka, którego ja osobiście popieram, przeprowadzam z nim z chęcią rozmowę. Tylko teraz, jeżeli ja mu specjalnie zadaję łatwe pytania. Jeżeli ja na przykład przeprowadzę debatę wyborczą dwóch kandydatów i jednemu z nich po cichu ujawnię, o co będę pytał, żeby się przygotował, a drugiego będę pytał z zaskoczenia, to jest wbrew mojej etyce pewnej dziennikarskiej. To są wielkie słowa, ale tu jednak pewna rzecz jest. Natomiast i dopóki ja stawiam daję równe szanse jednemu i drugiemu, i jednemu i drugiemu staram się zadawać równie niewygodne pytania, to do tego momentu ja czuję się w miarę komfortowo i spoglądam w lustro rano, jak wstaję. Chciałem powiedzieć, jak się golę, no ale ja mam brodę, już tam ktoś ujawnił, to się nie golę. A twoja rozgłośnia popiera jakąś partię? Nie popiera żadnej partii. Zgodnie z nazwiskiem Kościoła, który, jak wiesz, dokładnie wypowiada się w takich sytuacjach generalnie, poza oczywiście pewnymi osobistościami z Kościoła, że nie będzie angażować się w kampanię i popierać jednej konkretnej siły politycznej. Natomiast ta rozgłośnia pewne swoje założenia, jak to nazwać, ideologiczne, światopoglądowe, inne ma. I to jest oczywiste i to słychać. No jeżeli to jest rozgłośnia katolicka, no to słychać, to wiadomo, że pewne rzeczy są uwypuklane na tej antenie. Ale dopóki to nie oznacza gry nie fair, gry nieczystej, to uważam, że jest wszystko w porządku. No ja bym się zdziwił, gdyby na przykład nagle, nie wiem, rozgłośnia katolicka, to mówię, to nie jest moja działka publicystyczna, ale gdyby rozgłośnia katolicka zorganizowała na swojej antenie debatę, zapraszamy do studia przeciwników i zwolenników aborcji na życzenie. I mówcie swoje argumentacje, my będziemy dziennikarzami bezstronnymi, będziemy wysłuchiwać racji. No nie, bo ta rozgłośnia prezentuje stanowisko Kościoła, które jest dość jednoznaczne i musi się opowiedzieć w tym kierunku. Ale... Jeżeli to nie jest, jak to powtarzam trochę, moja działka, ja się w tym za bardzo nie siedzę, nie interesuję, to ja tego nie ruszam, to ja się tym nie zajmuję. Niech się zajmują tym ci, którzy w tym głęboko siedzą. Ale to wtedy w ogóle nie należy organizować takiej dyskusji, nawet jakby się jasno opowiedzieć za jakimś stanowiskiem? Na tej antenie nie, u tego są inne media. Czyli jak jest wtedy przykład właśnie telewizja i radio publiczne, które powinny prezentować wszystkie możliwe punkty widzenia, oczywiście z wyjątkiem jakiejś kompletnej egzotyki. Czyli kontestacja, która powiedzmy sobie reprezentuje pogląd taki, że przedsiębiorczość prywatna jest bardziej efektywna, lepsza od państwowej, to nie powinno stawiać tej tezy w ogóle? Nie. Dlaczego nie powinno stawiać tezę? My też tą tezę stawiamy, ale powiedz mi, czy w tym momencie to jest trochę coś innego. Kwestie światopoglądowe, takie delikatne, że tak powiem, wrażliwe, jak to się mówi, są czymś innym, a czym innym jest dyskusja na temat gospodarki, gdzie ja też osobiście opowiadam się za gospodarką wolnorynkową, ale mogę zaprosić skrajnych nawet lewicowców, którzy będą opowiadali, że najlepszą rzeczą, jaką wymyśliła ludzkość, są związki zawodowe. No prawda? I to jest fajna właśnie rozmowa wtedy. No i jest fajna rozmowa, tylko że ja w tej rozmowie jest dość oczywiste, że nie będę bezstronny, prawda? No nie będziesz, ale tak samo jak jest audycja, była audycja Pospieszalskiego, który prezentował jasne poglądy. No zwykle robił takie dyskusje, że właśnie jeżeli była aborcja, to zapraszał 135 osób przeciwko aborcji i jedną osobę za i wtedy była dyskusja. Ja pamiętam, że było to mniej więcej w tym stylu. No i to uważasz, że to jest uczciwe podejście do sprawy? No nie jest, ale i tak, ale lepsze już niż w ogóle nie poruszać tematu, bo przynajmniej nie wiem. To... Nie lepsze, bo jeżeli w ogóle nie poruszamy tematu, to my świadczymy jasno. Nasze stanowisko jest takie i na ten temat nie dyskutujemy. No Kościół na ten temat jak gdyby nie przeprowadza dyskusji. Kościół przekonuje, uważa, że jest przekonany o swojej racji. Ktoś się może z tym zgadzać lub nie, ale jasne jest określone stanowisko. Natomiast udawanie, że robimy dyskusję i zapraszamy 130 za, a jednego przeciw, jest po prostu udawaniem, stwarzaniem pozorów, czyli jest to będzie oszustwem wobec słuchacza. To uważam, że stanowisko mojego medium jest uczciwsze w tym momencie, bo my jasno stawiamy sprawę. No i przekonałeś mnie. I sądzę, że rzeczywiście to jest robienie ludzi w balona, jak to robił pan Pospieszalski. Bajtiter jest z nami, cześć. Cześć, witam. Dzień dobry. Jakie masz pytanie jeszcze na koniec? Ja mam takie pytanie na koniec. W mediach katolickich jest obowiązkowo ktoś taki jak asystent kościelny. Jaka jest jego rola, w jaki sposób on ją wykonuje? Czym się różni w szczególności od takiego komisarza partyjnego, który był w poprzednim systemie? Macie asystenta? Nie mamy. Nie znam w ogóle takiego pojęcia. Nie mamy asystenta kościelnego. No i dziwna sprawa, co? Co oczywiście nie znaczy, że nie jesteśmy oceniani. Na pewno jesteśmy oceniani. Ale ja do tej pory pracuję w tej rozgłośni już rok ósmy chyba, tak? Dobrze, mniej więcej tyle. Do tej pory nie spotkałem się z bezpośrednią ingerencją w moją audycję, żeby ktoś powiedział, źle zrobiłeś, nie tak, tu należało inaczej, albo odwrotnie, przedtem ktoś mi mówił, a to masz zrobić w taki sposób, a to masz zrobić w inny sposób. Nie spotkałem się z czymś takim po prostu. Czyli no. Wniosek z tego, że Kościół katolicki lepszy niż władza ludowa, tak? No nie, niż władza ludowa, to ja będę zawsze twierdził, że jest lepszy. Przepraszam, to w tej chwili mówię bez cienia uśmiechu, ale jednak z władzą ludową to wolałbym naprawdę mało kogo porównywać i to już jest dla mnie bardzo obelżywe porównanie. No. Tym się różni Krzysztof od Korwina. No, ja to oczywiście też humorystycznie to porównanie czyniłem. Taka była moja intencja w tym pytaniu. Dziękuję za odpowiedź. Dzięki ci wielkie, Bajtiter. To był na antenie kontestacji. Baret na czacie się zapytał, Hugo, boisz się to odnośnie wcześniejszego stwierdzenia, że Korwin zrobi ci obciach tekstami o Hitlerze albo niepełnosprawnych dziewczynkach na Marsie. No właśnie tego się boję dokładnie. Dokładnie tego się boję i tego się boimy jako cała kontestacja, że ludzie, którzy generalnie mają rację, chcą coś powiedzieć o życiu, to mają narzucony jakiś taki schemat, że trzeba szokować na każdym możliwym etapie, co nie zawsze wychodzi. Skoro to nawet nie wychodzi Korwinowi, który jest jednym z inteligentniejszych osób w tym kraju, no to jak może wychodzić takim ludziom początkującym, którzy chcą go naśladować? To ja tego nie rozumiem. Krzysztof. No to ja jeszcze dołożę. Powiedz mi, dlaczego dobrze wiesz, że od ładnych paru lat nie sprawdza się w kampaniach wyborczych tak zwana kampania negatywna. Odnosi dokładnie przeciwny skutek. W Polsce. No właśnie. Dlaczego? W Polsce. Mówię wyłącznie o Polsce. Oczywiście. No właśnie dlatego, że to ludzie to bierają jako wzajemne opluwanie się, szokowanie, strzelanie jakimiś takimi właśnie tekstami, gdzie nie rozmawia się z ludźmi, tylko z góry ich się poucza. Tacy ludzie są z różnych stron. Ja od razu chciałbym powiedzieć, na przykład ja nienawidziłem swoich czasami zetknięć, spotkań z człowiekiem bardzo szanowanym. Człowiekiem, którym nieżyjącym nie powinno się może źle mówić, to jest profesorem Geremkiem. Bo on miał właśnie ten zwyczaj przemawiania ex cathedra, jak profesor, który wszystko wie lepiej. No. Specjalnie nie chciałem się posłużyć politykami takimi, którzy są powszechnie uważani za takich pouczających i wszystko wiedzących lepiej. No, on był, przecież to był bardzo wykształcony człowiek, wspaniała, zasłużona postać polskiej opozycji. Wkurzało. A mimo wszystko ja nie trawiłem spotkań z nim. Wkurzało, nie? Ale to można się posłużyć jeszcze paromatem. Czy wkurza cię na przykład pan Bartoszewski? W ten sam sposób? Czasami troszkę tak, też troszkę. On jest trochę barwny, no więc on jest dlatego taki lubiany, bo mimo wszystko, no poza tym wypowiada się na szczęście głównie na tematy częściej historyczne niż tematy aktualne, ale nie da się ukryć. Bywa, że mnie trochę wkurza. Bo przyznam się szczerze, że to jest taka... z kolei już zarzut wysnuwany... zarówno w stronę na przykład środowiska Gazety Wyborczej, jak i w stronę środowisk jakichś takich, ja wiem, Najwyższego Czasu, czy takich innych, którzy oba te środowiska uważają, że mają prawdę ostateczną, posiadły i muszą innych przekonywać do tego. I właściwie całe dziennikarstwo, no może przesadziłem troszkę, ale spora część tego dziennikarstwa opiera się na tym, że to nie jest dziennikarstwo, tylko jest to propaganda polityczna, czyli że trzeba kogoś absolutnie do czegoś przekonać na takiej zasadzie, że trzeba mu to wmówić, że to jest prawda. Zamiast... Mówię, że to dotyczy wszystkich stron sceny politycznej i w ogóle światopoglądowej, bo to i Fronty dotyczy i wielu innych. Ale... Tak bądźmy sprawiedliwi oczywiście, żeby powiedzieć, że takie coś, takie zjawisko występuje na wszystkich możliwych, we wszystkich możliwych stronach. Czyli tak jest dobrze, czy nie? Jak jest dobrze? To jest koszmarne. To jest koszmarne, no dobrze, nie, bo skoro tak jest wszędzie, tak wszyscy tak robią. To jest właśnie powód, dla którego ja przestałem powoli się interesować zawodowo, no bo oczywiście prywatnie się interesuję, zawodowo przestałem się interesować tą taką wielką polityką partyjną właśnie. Ponieważ stwierdziłem, że o ile za czasów rządów PiS-u mieliśmy przykład, jasny przykład próby wprowadzania powoli państwa policyjnego, to za rządów obecnych stwierdzam, że oczywiście nie ma takiego nadmiernego przegięcia w sprawie rządów może policyjnych i takich metod, ale stosunkowo sporo rzeczy pozostało jest wykorzystywanych również przez obecną opcję. A to jest właśnie przerażające. A właśnie, jak chcesz jakiejś jeszcze anegdotą, czy jakimś takim kąskiem uderzyć z historii, kiedy PiS był u władzy, jak wyglądały wtedy kontakt z mediami? No kontakt z mediami mój był na szczęście taki normalny w miarę, ponieważ no na szczęście, jak powiedziałem, my nie jesteśmy żadną rozgłośnią ani publiczną, ani tym bardziej taką opcjonalną, że tak powiem, jeśli można takiego wyrażenia użyć. Natomiast zauważyłem na przykład, że obrażono się na nas, kiedy do debaty zaprosiłem dwóch kandydatów na prezydenta miasta, w którym mieści się moja rozgłośnia i jednym z tych kandydatów był poseł PiS-u. Przez litość naprawdę nie wspomnę w tej chwili jego nazwiska, ale skompromitował się totalnie i do dzisiaj niektórzy twierdzą, że moja debata mogła wywrzeć znaczący wpływ na wynik wyborów. Przy czym, żebyśmy się dobrze, Hugo, rozumieli, to nie jest sprawa siły oddziaływania radia, ponieważ ja nie wiedzę, żebyśmy mieli aż tylu słuchaczy wtedy. Natomiast ten wywiad w nagraniach, ponieważ obaj kandydaci otrzymali go w nagraniach w MP3-kach, no bo takie mieliśmy zasady, krążył potem po internecie w dziesiątkach i setkach różnych kopii. Był omawiany, cytowany, komentowany i myślę, że w znacznym stopniu wywarł on wpływ na wynik wyborów lokalnych, samorządowych. I wtedy się obraził się poseł dlatego, że tak źle wystąpił, że tak źle wypadł, tak? Gorzej. On w ogóle nie wiedział o tym, że gorzej wypadł i bardzo mi dziękował. To jeszcze bardziej przerażające. To powiedz mi w takim razie, jak by wyglądało według ciebie, tak na koniec, idealne radio? Jakbyś chciał założyć teraz radio, miał absolutnie, nie wiem, wolne środki, nie wiem, na tyle wolne środki, żeby móc nimi dysponować przez najbliższe kilka lat. Jak byś go stworzył? Na jakich podstawach? Jaką misję? To znaczy, ja stworzyłbym coś w rodzaju radia gadanego, ale to jest prywatna moja opinia, od razu mówię. Ja po prostu jestem zmęczony rozgłośniami radiowymi, które grają, przeboje takie, inne i jeszcze inne. Ja jeżeli jadę samochodem, a spędzam w samochodzie sporo czasu, to nie włączam radia grającego, ponieważ jeżeli chcę włączyć radio grające, to włączam swoje własne płyty, czy tam MP3-kę włączam, ponieważ no, słucham to, czego lubię. Nie lubię tej muzycznej sieczki, szczególnie w wykonaniu wielorozgłośni. Lubię radio gadające. I w związku z tym dla mnie ideał radia to jest radio, które warsztatowo, rzemieślniczo, technicznie jest takie jak... Tu uwaga, Hugo, siądź sobie wygodnie, żebyś nie spadł. Radio M pewnie. Jak program pierwszy polskiego radia. A, to nie jest tak, który boi się nadawać wiadomości na ciszy. Ten, kto czyta wiadomości, czyta je sam na ciszy, nie musi być podkładu muzycznego, rytmicznego, coś tam przeszkadzającego, bo taki jest teraz trend i tak jest teraz modnie. Aha. My też tak nadajemy, bo taki jest trend. Tak, tak. Oni mówią w ciszy, u nich wiadomości trwają nie półtorej minuty, tylko trwają pięć minut, więc miarę rzeczywiście dowiaduje się paru rzeczy. To mówię od strony warsztatowej, tam ciągle ceni się warsztat. Tam ciągle przechodzi pojęcie umiejętności zawodowych, że tak powiem, z mistrza na ucznia i tak dalej w dół. Dlatego za to cenię sobie radio publiczne, w którym pracowałem. Tam mnie nauczyli rzemiosła i zawodu. Natomiast z punktu widzenia formy, to takie radio jak powiedzmy Tok FM, z tym, że radio, w którym ja będę mógł swoje sympatie przekazać w bardzo dyskretny sposób. Nie metodą doboru gości, nie metodą selekcji telefonów, że tego wpuszczamy na antenę, a tamtego nie wpuszczamy, gdzie będę mógł przedstawiać na tyle ciekawe postacie, które potrafią same swoimi argumentami przemawiać do słuchaczy. Marzenie, ideał, który się nigdy nie spełni. A jakie dałbyś kryteria zatrudnienia innych prowadzących w takim razie? Jeszcze uzupełniające pytanie. Prowadzących takie audycje publicystyczno-dziennikarskie, oczywiście o tym mówimy. Tak, takie, tak. No bo taki, co czyta wiadomości, to on ma mieć fajny, ciekawy głos i ma umieć ładnie to czytać, czego ja nie umiem. Dokładnie. I oczywiście wtedy bym się tym kierował. On dostaje kartkę papieru, na której ma to napisane. Zakładam, że to jest taka rozgłośnia, gdzie stać jest na to, żeby ten facet był tylko speakerem i czytał tylko te wiadomości. Natomiast pozostałe byłoby takie. Postawiłbym pewne warunki, że nie może on być przedstawicielem jakiejś ekstremalnej siły politycznej. Znaczy siły to w cudzysłowie dużym powiedziane, no. Czyli nie może być przedstawicielem egzotyki. A jakbyś to sprawdził? Spytałby się, czy jest za karą śmierci. No, rozmowy kwalifikacyjnej w ciągu 3-4 minut. Hugo, to jest moje, że tak powiem, umiejętność zawodowa, że ja jestem w stanie człowieka rozgryźć w ciągu 3-4 minut rozmowy przy kawie czy przy herbacie. Ja na przykład byłem wkurzony straszliwie. Znowu posłużę się małą anegdotką. Rok temu wybory samorządowe. Mhm. Wszystkie sondaże, wszystkie odczucia publiczne i potwierdzone potem wynikiem wyborów wskazywało, że jest dwóch głównych kandydatów i jest tak zwana egzotyka. I teraz stwierdziłem, że nie ma sensu zapraszać 7 czy 8 kandydatów na prezydenta miasta do debaty. Bo po pierwsze, to oni się będą przykrzykiwać. Po drugie, 3/4 z nich nie ma nic do powiedzenia. Po czwarte, z tych 7 zaproszonych, 6 ma za zadanie, za przeproszeniem, szukam jakiegoś słowa obejściowego, żeby się brzydko nie wyrazić, uwalić obecnego prezydenta, bo on z racji pełnionej funkcji jest mocniejszy. No zawsze jest mocniejszy, bo już ludzie go znają. Czyli będzie to 6 na 1. I w związku z tym proponowałem debaty 2 kandydatów najważniejszych, najpoważniejszych. Z reguły to był prowadzący, nie zawsze, ale z reguły obecny prezydent i najsilniejszy kontrkandydat. I wtedy ci pozostali straszliwie się obrażali i podnosili raban na pół regionu albo pół Polski, że ich się sekuje. Właśnie oni nie rozumieli tej zasady, która czasami panuje w mediach publicznych, że każdemu należy przydzielić tyle samo głosu. I nie każdemu należy przydzielić tyle samo głosu, bo ja wiem, że są tacy, którzy są tylko i wyłącznie tłem albo egzotyką. No nie wiem, czy Hugo, ty pamiętasz takie czasy jak w wyborach prezydenckich, czy tych pierwszych, czy drugich, startował taki wytwórca wkładek do butów? Tak. Pawlak? Pawłowski. I wtedy w radiu publicznym, w którym ja pracowałem, zapraszało się kandydatów na prezydenta i dawało mu się tyle samo czasu antenowego, co Wałęsie i Kwaśniewskiemu. Ty mi powiesz, że jest w tym jakaś logika? No nie, no dlatego właśnie media powinny być prywatne. Jedne powinny dawać tym, inne tamtym, wiesz, i wtedy... No wszystkie parytety są bez sensu, tak samo jak ten damsko-męski parytet obecnie. Są bez sensu. Dlatego zdrowa konkurencja, myślę, że doprowadza do tego, że później słuchacze czy tam widzowie decydują, który program jest jakby najsensowniejszy, o, tak powiem ogólnie. No, bo w tej chwili mają mały wybór. Okej, czyli nie ma być przedstawicielem skrajnej żadnej siły politycznej. A poza tym dawać, nie wiem, mieć warsztat, tak? No, to jest podstawa. Również ja nie znoszę osobiście populizmu wszelkiego rodzaju, no ale to już jest taka moja fobia prywatna, że po prostu nie znoszę kogoś, kto strzela takimi hasłami. Czyli pustosłowie jakiegoś takiego. No, pustosłowie albo granie na emocjach różnego rodzaju, czego no, przykładem była choćby samoobrona przez pewien czas, ale to mnóstwo partii. Inne partie też to samo mają. Chcesz przykład z najbliższych ostatnich kilku dni? Dobra. To był bezprecedensowy moim zdaniem atak premiera Tuska na samorządy w kwestii podwyżek cen za przedszkola. Tak, dawaj, no. Znaleziono chłopca do bicia, przywalono i nagle usłyszałem jeszcze, że samorządy doją polskie rodziny, prawda? Tak. Przy czym zauważ, że podwyżka VAT-u o 1% nie jest dojeniem polskiej rodziny. No właśnie, ja chciałem dzisiaj o tym mówić też, jakby ciebie nie ma, pewnie za tydzień powiem o tym temacie. No i co się okazało? Znaczy nie. No nie, to jest właśnie dla mnie przykład populizmu, skrajnego populizmu, w który popadają partie. Obecna partia rządząca również w niego popada. Bo obecna partia rządząca, ja się święcie zgadzam ze stwierdzeniem wielu publicystów, stała się partią władzy. Rządzi w imię i pod władzą i pod pręgierzem słupków i nie podejmie żadnej bolesnej decyzji. Jeszcze coś teraz powiem. Czekaj, ja mogę teraz taką deklarację prawie polityczną wygłosić? A proszę, no prezydenta będziesz startował. Nie będę mówił, na kogo będę głosował, czy na kogo nie będę głosował, ale podaję przykład z naszej nie tak dawnej jeszcze historii. Ostatnim rządem i ekipą rządzącą, która zresztą została zmieciona potem z powierzchni ziemi, był rząd Jerzego Buzka i rząd AWS-u. Mhm. Rząd, który przeprowadził 4 czy 5 potężnych reform, potem częściowo totalnie skrzanionych. Niektóre no, poszły tak daleko, że się ich nie dało skrzanić. I proszę bardzo, Buzek nie wszedł w ogóle w następnych wyborach. AWS zniknął z powierzchni ziemi, przestali istnieć, zostali zmieceni. On się mimo wszystko tego nie bał. Mhm. I co się okazało? No historia przyznała mu rację. Dzisiaj jest najpopularniejszym politykiem, który wygrywa w cuglach wszystkie wybory. Opłaca się podejmować czasami niepopularne decyzje. To czemu ludzie czemu politycy nie podejmują? A, bo politycy nie sięgają swoim horyzontem myślowym powyżej 4 lat. No to, ale wiesz, Platforma jest wciąż najpopularniejszą partią, to też się opłaca. Nie? Wiesz co, Hugo? Na zasadzie mniejszego zła. No, tak, ale no to wiesz, w zestawieniu z konkurencją, która nie jest żadna, właściwie to jest świetnie wykreowana konkurencja tak naprawdę do Platformy, bo to dobrze sobie wykreować konkurencję, która jest po pierwsze głupsza, po drugie brzydsza, a po trzecie mająca mniej pieniędzy. A po czwarte jeszcze, że tak powiem, mająca miano oszołomów i w związku z czym my się ich boimy. Ja też się ich boję. No ja muszę powiedzieć, że też. I to wcale nie głównego dowodzącego tam, tylko tego, który... No więc czekam, kiedy pojawi się jakaś nowa jeszcze inicjatywa. No na razie się na to nie szykuje i nie ma na to zbytnio perspektyw. Ale no ostatnie sondaże chyba też coś mówią, że ludzie nie są aż tak głupi. Ludzie widzą z jednej strony czasami lenistwo, z drugiej strony uleganie wszelkiego rodzaju właśnie takim słupkom, sondażom. I to byle tylko dotrwać do wyborów. Ale to co sondaże pokazują, że nie chcą iść głosować? Nie, sondaże pokazują, że rozpiętość tych notowań między jedną a drugą partią, tymi głównymi na scenie politycznej, się zmniejsza. No przecież nie zmniejsza się dzięki zasługom PiS-u, bo PiS tutaj żadnych zasług nie poniósł, tylko zmniejsza się dzięki wybitnym zasługom partii rządzącej. Która podnosiła podatki co miesiąc średnio. Nawet nie o podatki chyba chodzi tutaj, szczerze mówiąc. Chodzi tutaj o pokazanie, że głosi się ciągle jakieś słowa, za tymi słowami nie idą żadne czyny, a najczęściej to jest po prostu dużo, dużo ględzenia. Ja z przykładów lokalnych, ja pracuję w rozgłośni lokalnej i kocham to właśnie, że zajmuję się sprawami lokalnymi i jest sprawa od dawna wałkowana tutaj, zresztą to samo chyba dotyczy i Krakowa i każdego innego wielkiego miasta, dotyczy choćby to, że autostrady się buduje i te autostrady stają się obwodnicami miast. Tak. Ludzie dojeżdżają do pracy, ja też dojeżdżam do pracy. I wszyscy mówią oczywiście, że te autostrady na tych odcinkach dla ludzi dojeżdżających codziennie muszą być bezpłatne. Tak. Co robi obecna ekipa rządząca? Odpowiada, że no tak, w zasadzie tak powinno być, a może nie, decyzję podejmiemy po wyborach. Czy myślisz, że naprawdę z ludzi tak łatwo można robić idiotów? Bo ja nie sądzę. Mam większy szacunek dla normalnego Polaka zwyczajnego, przeciętnego człowieka, jak to się nieraz ładnie mówi. No ja widzę, że dosyć łatwo można robić, bo ludzie słuchają, wiesz, dwóch rozgłośni radio, czy tych telewizyjnych, właściwie trzech. I tam się mówi te same rzeczy we wszystkich, ponieważ wszystkie są przez tą samą władzę obsadzane. No to można nie, robić z nich łatwo. Nie, ja bym nie przesadzał. Gazeta Wyborcza i TVN potrafi partii rządzącej przyłożyć i to porządnie. Oczywiście nie chcę jej przykładać aż tak bardzo, żeby przegrała wybory, bo to sądzę, że nie. Ale mimo wszystko jednak ci dziennikarze mają tę swoją iskrę i nie popuszczą takiej okazji jak pustosłowie kogoś. Jeżeli dyskutuje się od 2 lat na przykład o właśnie o darmowych autostradach i nagle się okazuje, że tuż przed wyborami 3 posłów ziemi śląskiej, 3, przepraszam, bo tam były panie, pojechały do ministra finansów, a minister infrastruktury przez mniej więcej rok mówił, że on by się zgodził na bezpłatne, ale minister finansów, no wiadomo, on tam trzyma to wszystko, bo on musi dbać o te pieniądze, a minister finansów mówi, że to jest świetny pomysł i trzeba go rozważyć. No ja jak użyłam słowa pomysł, to używam to w odniesieniu do czegoś, co pierwsze usłyszałem, nie? I mówię, cholera, fajny pomysł, żeście podali tutaj. No okazuje się, że on tak za bardzo nie wie, o co chodzi. I też mówi, ten pomysł trzeba będzie rozpracować, no ale to potrwa trochę po wyborach już. A to jeszcze mogę Ci jedno pytanie zadać, bo już strasznie przedłużyliśmy ten. To ja wiem, że to jest moja rozgłośnia, ale to teraz pytanie do Ciebie bardziej. To ja rozgłośnię, Ty tu rządzisz. Ja tu rządzę, ale gościami nie rządzę. Gośćmi. Mam takie pytanie, ponieważ jesteś, bo na Śląsku, tak? Masz swoją rozgłośnię i w Gliwicach swego czasu postanowiono zrobić bezprecedensową rzecz, mianowicie zlikwidować tramwaje. Tak jest. Tak było, tak? I pamiętam tą burzę medialną, właśnie medialną, kiedy mówiono, prezydent Gliwic robi właściwie rzecz absolutnie bezprecedensową, zabija polską, znaczy nie kolej, tylko tramwaje, tak? Dobrze powiedziałem, tramwaje. Że nie wiem, padały takie argumenty, że chce wszystko zrobić komunikację opartą na autobusach, które smrodzą, które w ogóle spaliny wydzielają, a tramwaje są takie ekologiczne i w ogóle są super alternatywą. I teraz powiedz mi, jak to wyglądało tak od środka, jako że byłeś w tym całym piekiełku medialnym tam? Od samego początku do samego końca. Znaczy końca i końca, to jeszcze końca nie widać oczywiście. Ale dowcip polega na tym, że nie wiem, czy Państwo się orientują, czy wszyscy słuchacze wiedzą, jak wygląda mapa Śląska. Nasza rozgłośnia mieści się w Gliwicach, właśnie mówimy cały czas o Gliwicach i to jest taki koniec właściwie tego wielkiego miasta składającego się z kilku małych miast, liczącego 2,5 miliona mieszkańców. I tamte linie tramwajowe już się kończyły. Dalej się już nie jechało do żadnego innego miasta tymi tramwajami. Teraz coś, co może na pewno nie wszyscy wiedzą, to jest to, że tramwaje na przykład krakowskie są tramwajami miejskimi już chyba od lat tam 10, 8 czy iluś, przekazane prezydentowi miasta, samorządowi i samorząd sobie z nimi radzi lepiej lub gorzej. Natomiast tramwaje śląskie, no ponieważ obsługują tych miast tam 14, 15 czy ileś, były jeszcze 2 lata temu spółką państwową. Hugo, ty sobie wyobrażasz? To była spółka państwowa, tramwaje śląskie S.A. się to nazywało. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, której właścicielem był minister finansów. Tak. Samorządy mówiły, że przejęłyby to, bo zaczęłyby to ratować. Oczywiście to trwało lata całe. 2 lata temu wreszcie to przejęły w stanie totalnej ruiny. Te tramwaje po prostu już w ogóle nie powinny jeździć. To jest po prostu coś takiego, czego przeciętny warszawiak, krakowianin, wrocławianin, poznaniak nie jest w stanie sobie wyobrazić, w jakim stanie były te tramwaje i są nadal. No i odziedziczono to, w końcu przekazano to marszałkowi województwa, on to rozparcelował poprzez na samorządy wszystkich miast, zależnie ile tych torów tam każde miasto miało, tyle udziału wzięło. Ja jeszcze dodam taką jedną rzecz, że jako, że ja bywałem na Śląsku nieraz, to nie dość, że te tramwaje były w stanie no mocno opłakanym, to jeszcze to jest lepsze określenie, agonalnym, to jeszcze drogi, po których te tramwaje jeździły, jako że te tory były w tych ulicach, które rozwalały te ulice na wszystkie możliwe sposoby, były również w stanie agonalnym wtedy. Dokładnie. I wyliczono, że pełny remont tego wszystkiego kosztowałby jakieś tam niesamowite miliardy złotych. Starano się jakąś pomoc unijną oczywiście. I okazało się, że po prostu no to są wręcz horrendalne kwoty. I teraz starły się dwie opcje. Jedni mówili, słuchajcie, skoro mamy jakieś tam pieniądze, które można przeznaczyć, tramwaj jest rzeczą dość przydatną, co byśmy widać w innych miastach. W związku z czym skupmy się na tych liniach, które są potrzebne. Takie przelotowe przez miasta, szczególnie tam, gdzie mają wydzielone torowiska, gdzie nie tam ruchu ulicznego. Zrezygnujmy w tych miastach, w których to się tylko dubluje, jest niepotrzebne. Co więcej, w Gliwicach linie tramwajowe łączyły tak zwane dawne skupiska ludności, czyli po prostu na przykład dawną kopalnię, która została zamknięta lat temu 10. No i on tam przejeżdżał, ten tramwaj pusty, potem jechał przez miasto środkiem głównej ulicy, tamując cały ruch uliczny. Jak stawał tramwaj, to stawały wszystkie samochody. I prezydent miasta powiedział, przecież to nie ma sensu. Poza tym my nigdy w życiu nie dostaniemy tych pieniędzy, bo jesteśmy najmniej ważnym tym krańcem tej metropolii. I miał rację. I powiedział, ja to mam gdzieś. Likwiduje tramwaj, kupuje najbardziej nowoczesne autobusy. Oczywiście autobusy nowoczesne nie smrodzą, bo spełniają wszystkie możliwe wygórowane normy. Tam można nos włożyć do rury wydechowej i nie poczujesz zapachu. Są to tramwaje na dodatek niskopodłogowe, gdzie każdy człowiek starszy, niepełnosprawny bez problemu wchodzi i wychodzi. Tramwaj, autobus, który staje na przystanku, inne samochody prywatne mogą ominąć i jechać dalej. No i podjął taką decyzję. Z tym, że on jako taki swego rodzaju technokrata, ekonomista, który to wyliczył, że to się opłaca. Jeszcze więcej dodam. Wiesz, jak się płaci spółkom przewozowym? Nie za tak zwany wozokilometr. No normalna rzecz, no czy jakiś wskaźnik trzeba przyjąć. Tak. Środek transportu, który przejeżdża kilometry, liczy sobie stawkę. No to po prostu tak zwany wozokilometr tramwaju kosztował mniej więcej 4 razy więcej niż autobusu. No, to pomagało za tym. Nic nie przemawiało za tym, żeby to utrzymać. Ale on jako technokrata typowy jednej rzeczy nie wziął pod uwagę. Sentymentu ludzi. Czyli... Wiesz, jak to się popularnie nazywało, Hugo? No. Że jak zlikwidują tramwaj, to będziemy wiochą, a nie miastem. Okej. Okay. No i oczywiście tak zwani przeciwnicy polityczni to wykorzystali, zrobili z tego wielką aferę, również referendum w sprawie odwołania prezydenta, które zresztą nie przeszło z powodu mikroskopijnej frekwencji, bo ludzi, jak się okazało, więcej to nie interesuje. Czy teraz to docenili? Czy teraz ludzie uważają, że jednak wygodniej siedzi tymi autobusami niż tramwajami? Nie wiem. No ja badań w tym kwestii nie przeprowadzałem, sondaży nie przeprowadzałem, ale już po tym referendum prezydent znowu wygrał wybory, więc chyba jednak ludzie stwierdzili, że to nie była może taka najgorsza decyzja. Czyli opłaca się robić radykalne tak. Z punktu widzenia Polski reformy. Powiedz mi jeszcze, a media były raczej za czy przeciw, tak, jeżeli chodzi o media, a nie przeciwników politycznych? Gazeta lokalna była przeciw, ale to po prostu dlatego, że ta gazeta, mówiąc brutalnie, jest dotowana przez człowieka, który najpierw miał być kontrkandydatem prezydenta urzędującego, a potem wycofał się z wyborów, ale bardzo mocno popierał innego kontrkandydata. Okej, czyli praktycznie przeciwnik polityczny. Hoker, no to miałem już nie odbierać, ale jeszcze jedną osobę odbiorę. Cześć. Dobry wieczór. Pan ma tą swoją rozgłośnię w Gliwicach. Zgadza się? No, zgadza się, że nie moją oczywiście, to nie jest moja własność. Tak, skrót myślowy. Tam w Gliwicach jest ta stara antena drewniana, zgadza się? Oczywiście. No i słyszałem plotki, że oprócz takich zwykłych funkcji nadawczych, ta antena spełniała jeszcze jedną funkcję. Wie pan, o czym mówię? Za czasów komuny, tak? Nie, w naszych czasach. A to nie wiem, bo za czasów komuny pełniła ona bardzo wredną funkcję, pełniła funkcję zagłuszarki stacji Wolna Europa, Głosu Ameryki i tak dalej, ale to oczywiście historia, a teraz to nie wiem jaką, jakby pan mógł mnie uświadomić. No właśnie, słyszałem plotki, że służyła do przekazu dla służb jakichś specjalnych w Polsce. Jakaś spiskowa teoria i nic mi o tym nie wiadomo. Ta antena stoi, na tej antenie są w tej chwili, z tego co ja wiem, a bywam tam dosyć często, przekaźniki wszystkich możliwych stacji telefonii komórkowej. Tak. Jest tam jeszcze jakaś antena, której z rozgłośni radiowych, bo inne mają w innych miejscach swoje anteny. I nic mi nie wiadomo, żeby tam miało działać jeszcze coś innego. Ja wiem to z pewnego specyficznego źródła, bo ta... Ale czemu to służyć, bo nie bardzo rozumiem. W jakim sensie? Jakby pan mógł przybliżyć troszeczkę. To znaczy, to jest taka ponoć wielka tajemnica, że nikt o tym nie wie, że tam jest telefonia, czy też jakiś przekaz komunikacyjny dla służb specjalnych, nie wiem, czy to ABW, czy dla kogo takiego, ale wiem to mniej więcej z pewnego źródła, bo tam jest ta cała instalacja podświetlana. No i od osób, które są powiązane z oświetleniem, to wiem. No dobrze, no tam są różne anteny różnych instytucji, ale ja nie bardzo rozumiem. Ja nie wiem, czy ABW dla jakiejś swojej własnej łączności być może ma tam anteny. Nie wiem po prostu i szczerze mówiąc, jest to dla mnie sprawa kompletnie nieistotna. Jeżeli ABW wynajmuje tam jakąś antenę, postawiła i płaci za to miasto, to niech sobie wynajmuje, jest legalną instytucją państwową. Gdzieś musi mieć. Obojętne, czy to jest ABW, czy to jest CBS, czy każda inna instytucja państwowa. Jeżeli ma swoje potrzeby techniczne i zainstalowała tam antenę, za którą płaci, to nie mam nic przeciwko temu. Tak, tylko że to miało być wszystko tajne ściśle i się okazało, że naprawdę spora ilość osób o tym wie. A tu Hoker powiedział wszystkim już teraz na antenie. No właśnie, ale ja nie rozumiem, dlaczego miałoby to być tajne, chyba że tajne dla w stosunku do terrorystów, którzy mieliby wysadzić antenę w powietrze. Mam nadzieję, że tak szacowny zabytek nie zostanie wysadzony w powietrze. No ale przyznaję się szczerze, że tu kompletnie rozkładam ręce bezradnie. Jeszcze różne instytucje wynajmują tam swoje anteny, bo jest to najwyższy punkt w mieście. My dla odmiany jako radio mamy swoje anteny na kominach elektrociepłowni w Zabrzu, bo to też takie górujące nad okolicą wysokość. No i ze względów technicznych tam mamy swoje anteny. Mam nadzieję, że nikt nam komina nie wysadzi. Hoker, jeszcze jakieś pytanie krótkie, szybkie? Nie, dziękuję. Dzięki wielkie. To był Hoker, który ujawnił tajemnicę, o której nikt nie powinien wiedzieć i teraz wiadomo, gdzie strzelać w czasie wojny. No i tu już chyba jest najwyższy czas, żebyśmy powoli kończyli audycję, jako że przedłużyliśmy ją właściwie dwukrotnie już w tym momencie. I tutaj już nie będę zadawał końcowego pytania, bo właściwie końcowe pytanie miało być o tą rozgłośnię radiową i muszę powiedzieć, że ja bym chętnie cię ściągnął do kontestacji, jak tylko będę miał tyle pieniędzy, żeby ci płacić wystarczająco dużo. Chciałbyś? Dobrze to zabrzmiało. Chciałbyś czy nie? Nie, ale no pewnie, że lepiej nie. Ja bym zawsze chciał, tylko że ja bym tam rozabiał znowu, bo ja byłbym tam niepokorny, słuchaj. Dasz mi jakąś taką autonomiczną działkę, w której nikt mi nie będzie ingerował w to, co robię? A nie ma chyba takiej rozgłośni, gdzie można mieć całkowicie autonomiczną. No właśnie, że ja jakoś tak mam. Ja się trzymam pewnych pryncypiów, to znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, ja uznaję Nie nikt mi to narzuca, tylko ja uznaję, że rozgłośnia, w której ja pracuję, ma pewne swoje pryncypia ideowe, w których nie jest w stanie zmienić, nie powinna nawet zmieniać, bo byłbym zdziwiony, gdyby zmieniła. Ja je szanuję. Tam, gdzie się z nimi zgadzam, to się zgadzam. Gdzie się z nimi na przykład prywatnie nie do końca zgadzam, to nie wchodzę w tę działkę. Mówię, to będą robić inni specjaliści. Natomiast w tej dziedzinie, którą ja poruszam, mam absolutną autonomię i nikt w zasadzie nie zagląda mi, nikt mi nigdy nie powiedział, że to zrobiłeś nie tak, jak należało. Poza tym, jak coś szaliłem technicznie, to oczywiście tak. I ani nikt mi nie mówi z góry, wiesz co, a zaproś tego gościa, a tamtego nie zapraszaj. No to ja miałem taką właśnie swobodę w momencie, jak pracowałem w portalu interia.pl i bardzo sobie chwalę tą współpracę, bo tam była właściwie, no muszę powiedzieć, bez jakiegoś takiego włazidupstwa, bo już mi na tym przecież nie zależy teraz, że tam była w praktyce realizowana misja wolności słowa, że była właściwie jasna linia, że tam mają być różne poglądy przedstawiane, mają być te bardziej popularne, te mniej popularne i dzięki temu mogliśmy swoje dziennikarstwo tam sobie rozwijać przez 5 lat. Tyle czoła przed panami z Interim w takim razie. Także jak ktoś by miał jakiś wybór, gdzie się zatrudnić, to się tam możecie zatrudnić i myślę, że... Albo w mojej rozgłośni. Albo w twojej, to zależy skąd jesteście, ze Śląska albo z Krakowa. Bo z Warszawy to nie wiem, to nie mam takich doświadczeń. To już musicie w kontestacji, ale to jest słabo płatne na razie, więc najlepiej, żebyście wcześniej coś robili, a my wam możemy dać daleko idącą reklamę. Co wykorzystają kolejni prowadzący, którzy się pojawią już w październiku u nas? I o nich już trochę mówiłem, ale więcej powiem na naszej stronie www.kontestacja.com, którą odwiedzajcie często, jako że tam zajawiamy właściwie co kilka dni, czy codziennie ostatnio nowe sprawy, którymi się zajmujemy. Między innymi ostatnio nasza akcja Płyta dla Posła, którą jakby zorganizowaliśmy, a którą wymyślił agent Tomasz, jeden z naszych dziennikarzy, i mamy taką ideę, żeby każdemu parlamentarzyście nowej kadencji wręczyć audiobooka z książki Ludwika von Misesa, jak sprawić, by państwo było bogate. I z tego, co widzę, to zbiórka pieniędzy tak bardzo dynamicznie postępuje, że prawdopodobnie na tą listę jeszcze wpiszemy wszystkich europarlamentarzystów, żeby oni również dostali. No, liczymy, że przynajmniej nie wiem, 20% z nich posłucha tej książki, a może połowa z nich zrozumie i to już będzie coś, to już będzie jakiś wpływ. Myślę, że dużo większy niż innych osób, które dotychczas nie robiły nic w tej kwestii. Czy ja mogę na koniec jeszcze jakąś takie od siebie pointę, jak to się mówi, wygłosić? Proszę, a będzie krytykańska, czy nie? Nie, bo ty sporo mówiłeś o młodych dziennikarzach przychodzących do zawodu, którzy przychodzą w pełni werwy, zapału, bardzo mądrzy, inteligentni młodzi ludzie. No. Ja chciałbym udzielić takich... Dobry dziennikarz to jest dziennikarz, który lubi ludzi. Również tych, z którymi rozmawia, których zaprasza. To znaczy, on nie może zionąć nienawiścią. Ja mogę się z niektórymi swoimi rozmówcami kompletnie nie zgadzać, ale ja ich w pewnym sensie lubię. To znaczy, ja jestem dla nich sympatyczny. Uważam, że nie ma nic gorszego niż zionięcie nienawiścią. Zionięcie, straszne słowo. Niż zionąć nienawiścią. I wtedy nawiązuje się zupełnie inna nić porozumienia. Zaczyna się rozmowa i dyskusja, a nie wzajemne oskarżanie się. Ja myślę, że tego zabrakło na początku tej audycji, bo to o tym powinniśmy przede wszystkim porozmawiać. To jest, mi się przypomniało teraz, no. To jest dobra puenta, to jest dobra puenta. Trzeba lubić ludzi, bo wtedy można z nimi rozmawiać, a poza tym sobie znajdziecie fajną dziewczynę na przykład również, bo to też jest, wiecie, to w życiu prywatnym również pomaga. Takie, czyli no to może tylko tyle, żeby po prostu lubić ludzi i lubić dziewczyny, to masz na myśli. Ja się uczę lubić ludzi, wiesz, miałem z tym duży problem kiedyś, teraz mam trochę mniejszy, bo poznaję coraz ciekawszych, więc dobrze się obracać wśród ludzi, których da się lubić, bo wtedy wykształcacie w sobie taki nawyk, żeby nie uważać ich za idiotów, jak uważa jedna. Ja jeszcze jedną anegdotkę przypomnę. No. Człowiek, którego bardzo szanuję, taki polityk z samorządu, kiedyś mi powiedział ostatnio taką rzecz, to tak przed nadchodzącymi wyborami, żebyśmy aktualnością skończyli jakąś taką stricte polityczną już, który mi powiedział, wiesz co, jestem przerażony, bo moja żona mi ostatnio mówi, że jak ona ogląda telewizję, różnego rodzaju tam debaty polityczne i tak dalej, te kanały informacyjne, to zauważa, że najbardziej tak w roli mężów stanu i ludzi mówiących rozsądnie prezentują jej się Kalisz i Cimoszewicz. I mówi, wiesz co, Kalisz i Cimoszewicz się nie zmienili. Zmienił się punkt odniesienia. O, taki jingle by dał puścić. To był taki hardcore. Koniec, tak. A dobra, to już nie będziemy puszczać. Dobra, to już z czata nie będę nic cytował, bo znowu nam się przedłuży na kolejną godzinę, a przecież nie w tym rzecz. Dzięki wam wielkie, że byliście z nami na tej dwugodzinnej audycji, która miała być godzinna i dzięki ci, nie wiem jak powiedzieć, tato, Krzysztofie. Cała przyjemność po mojej stronie. Za to, że byłeś z nami tutaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie oczywiście je jakoś jeszcze zadawać w komentarzach do tej audycji, która się pojawi dzisiaj po północy na stronie kontestacja.com i pewnie Krzysiek jakoś będzie przeglądał co jakiś czas. Zmusimy go wtedy, żeby zaglądał na kontestację w ten sposób, więc lepiej, żebyście mieli jakieś pytania. No i to tyle chyba. Zawsze mam jakiś taki problem ze skończeniem takich audycji. No stara formułka, dziękuję Panu za udział w naszym programie, dziękujemy Państwu za uwagę. No właśnie, ale to brzmi tak sztucznie, nie? A to zawsze człowiek chce być... Jak się powiem, można to powiedzieć wdziękiem. Oryginalnie. A ja wiesz, oczywiście zajrzę na stronę i odpowiem na każde pytanie, jakie się pojawi, jeżeli w ogóle się pojawi. Pojawią się, zawsze się pojawiają, muszą się pojawiać. Chociaż nie było dzisiaj kontrowersyjnie chyba, czy było kontrowersyjnie. Nie, to już wy ocencie na stronie www.kontestacja.com. Będzie ta audycja. Dzięki ci wielkie, Krzyśku, że byłeś z nami i kończymy. I zapraszam już za tydzień na godzinę 21 w poniedziałki zawsze wydanie główne kontestacji. Będzie w moich audycjach, będzie teraz więcej gości, ponieważ bardzo długa lista się utworzyła ludzi chętnych, żeby uczestniczyć w tych audycjach i na tyle ciekawych, że nie chciałem ich odsuwać o kilka miesięcy. Tylko od razu ich zagospodarować, szczególnie, że wybory się zbliżają. Będzie mnie między innymi jedna osoba zgłosiła się dzisiaj, która reprezentuje stowarzyszenie działające na rzecz jednoosobowych okręgów wyborczych. O, i to myślę, że przed wyborami jeszcze trzeba ten temat przerobić i tak tylko ostro, żeby taką osobę, wiecie, tak przesłuchać, dlaczego ona uważa, że właśnie to jest słuszne, a nie inne podejście. I wiele innych osób będzie w poniedziałki, także zapraszam Was na stronę www.kontestacja.com. Dobranoc. Dobranoc. Albert, wychodzimy!